Middernacht, het begin van maandag 16 mei. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax door zo'n 100.000 supporters feestelijk gehuldigd. Na afloop werd de sfeer grimmig en braken vechtpartijen uit. Ook raakten mensen in de verdrukking. Tientallen mensen moesten bij een EHBO-post worden behandeld en ambulances hadden moeite om het plein af te komen. Er zijn zeker 46 mensen gearresteerd. Rond 9:30 was het Museumplein zo goed als leeg, maar in de binnenstad is het nog lang druk gebleven. Ajax won de beslissende wedstrijd tegen titelverdediger Twente met 3-1. Op een boerderij in het noorden van Guatemala zijn zeker 27 lijken gevonden. Volgens de politie zijn de slachtoffers eerst neergeschoten en daarna onthoofd. Vermoedelijk gaat het om een wraakactie van een drugsbende voor de moord op een drugshandelaar. Het bloedbad vond plaats in het grensgebied van Guatemala met Mexico, waar sinds 2006 een bloedige strijd wordt gevoerd tussen drugsbendes. De nummer 2 van het IMF, John Lipsky, neemt voorlopig de taken over van topman Strauss-Kahn. De Fransman zit vast omdat hij in een hotel in New York zou hebben geprobeerd om een kamermeisje te verkrachten. Lipsky praat vanavond in Washington met het bestuur van het IMF. Strauss-Kahn zou vandaag met de Duitse bondskanselier Merkel praten over de Griekse schuldencrisis. Voor morgen stond een ontmoeting met de Europese ministers van Financiën op de agenda. Het Israëlische leger heeft op verschillende plaatsen langs de grens op Palestijnse demonstranten geschoten. Er zouden zeker 12 mensen zijn gedood, de meeste in het grensgebied met Libanon. De Palestijnen herdachten vandaag dat de staat Israël in 1948 werd gesticht, waarna honderdduizenden Arabieren moesten vluchten of werden verdreven. Het weer, het is bewolkt, in het noorden wat regen, ook overdag bewolkt en kans op een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden, daarna wordt het geleidelijk iets warmer. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor keiharde kampioenen en gezellige groepies. Mijn naam is Jan Roos en Ajax is kampioen. En ik ben Jan Dijkgraaf. De Internationale Dag van het Gezin zit er godzijdank op en de Internationale Week van Respect voor de Bevalling is begonnen. We verzinnen het niet, mensen. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter, gratis telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt, voorlopig, Dries moet naar het Songfestival. En zo is het maar net, Jan. Maar trouwens, voordat we verder gaan, ik heb hier 2 weken geleden, geloof ik, voor lul in een Feyenoord-shirt gezeten. Stond je goed? Ik heb voor jou hier een hoedje van papier van Ajax. Zet die maar eventjes op je kale kaders. Hoe lang? In ieder geval het eerste uur. Godskalier. Ja, een echte Jan, dat ben je natuurlijk, of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb je als 17-jarige op het account van je vader €370.000 verdiend in een pokertoernooi. En ga je opscheppen op forums en verlies je dan je winst, omdat het blijkt dat je namelijk minderjarig bent, zoals Jimmy Jonker. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie er meer een Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, laten we even in de provincie beginnen. Doekele Terpstra. Wij hebben gezegd, wij gaan echt alles uit de kast halen. Alles uit de kast ging je halen. Maar ja goed, dat gaat natuurlijk helemaal niks worden. Hij is baas van In Holland. Hij heeft de troep van Dalers overgenomen. Zoals ze in Amsterdam ook de metro van Dalers hebben overgenomen. Ja, In Holland, HBO, ja, flopdiploma's. Heb je geen moer dan? Hij kreeg rotte eieren naar zijn hoofd, volgens de Volkskrant. En applaus volgens de AD, dat was altijd wel grappig. Ja. Hij wil nu de naam In Holland veranderen, omdat er een smetje op zit. Ja, dat helpt meestal wel. Ja, en ja, je hebt gewoon een diploma waar je geen reet mee kan. Maar afgezien van dit verhaal, Doekle Terpstra is toch altijd... Ja, maar moet je nou eens even opletten. Want hij zegt altijd, ja, ik ben hier pas net bezig en ik kan er zelf niks aan doen, maar ik ga die rotzooi opruimen. Maar was hij niet ten tijde van... Toen Dalers daar een potje van maakte, Jan, was hij toen niet voorzitter van de HBO-raad? Heel goed, Jan. En kreeg hij toen niet al klachten over In Holland, Jan? Heel goed, Jan. En heeft hij toen geen flikken gedaan, Jan? Heel goed, Jan. Een echte Johan dus. Duidelijk. Pieter Wening. Nou ja, hoe lang wil je hem dragen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een domme vraag natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En hij heeft hem vandaag ingeleverd. Maar Pieter Wening was eindelijk weer eens een Nederlander in de roze trui in de Ronde van Italië. Hij heeft de vijfde etappe gewonnen en heeft toen 3 dagen in het roze gezeten. De laatste etappezegen was in 1999 Jeroen Blijlevens. En er waren pas 6 Nederlanders in de roze trui ooit geweest. De laatste in 1989, Jan. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd. Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. Jean-Paul van Poppel. Ja. Dus die Wening is gewoon een ongelofelijke Jan. En zo is het dat. Maar net, ja. Ja, kan die kutpet nu af of niet? Nee, nog 59 minuten. Gerda van Burg! Uiteindelijk was het volledig unaniem. En we hebben zelfs even voor ze gezongen. Ja, Gerda van Burg, dat is die vrouw met de bruine haren en een witte spiegelkuifje. Die wachtmanskuif. Ja, precies. Nou ja, goed, mevrouw die kreeg een baan voor de hongerende mensen in de wereld. Dus die stapt dan uit de politiek. En we doen mensen die dan uit dat soort vorm van politiek stappen. Klagen. Die hebben opeens een grote mond. Ja. Altijd alles in de doofpot gepropt. En nou ja, ze zijn nog geen 2 seconden van de functie af. Of ze gaan eens eventjes lekker leeglopen. En dit keer ging het over wie had er nu weer een potje van gemaakt? Mijn grote vriend Job Cohen. Ah, daar komt-ie. Dus ja. Dat gaat allemaal goed. Mevrouw van Burg die kan zichzelf wel een echte Jan noemen. Voordat ik heb uitgesproken wat er precies aan de hand is geweest. Maar wat is het? Ga je dat doen? Aanval op de PvdA, Jan, heeft ze gedaan. Ja. En wat ze zei namelijk, dat hele verhaal over het Oeruzgan, hè? Ja. Waar dat kabinet Balk en de Vier zogenaamd op was geploft, was gelul. Oh. Het ging alleen maar om de wissel Wouter Bos voor Job Cohen. En wie wilde dat dan? Ik denk Wouter Bos en Job Cohen. Dus die wilde de PvdA van binnenuit vernietigen, zeg maar. Ja, en daar ben ik ze nog steeds elke dag, als ik wakker word, vreselijk dankbaar voor. Weet ik wel wat dus jij van Gerda van Burg, vindt. Die kuif. Dat is een echte Jan. Goed zo. Dan heb ik nog Frank de Boer. Ik ben natuurlijk heel blij voor mezelf, voor de staf, voor de spelers. Maar het echt het allerblijste ben ik voor de supporters. Want die hebben zo lang gesnakt daarna. En je proefde het gewoon al de beker lang dat het maar om één ding ging. En dat is de titel. Had Frank gedronken? Nee, maar ja, ik wil er eigenlijk gewoon kort over zijn. Nou. Pijnlijk moment. Oh. Ja, ongelofelijke Jan. Maar ja, dat zeg ik gewoon niet graag. Nee, zeg het dan nog maar een keer. Een ongelofelijke Jan. Nog één keer. Ongelofelijke Jan, die Frank de Boer. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond, ja, die doet niet aan Twitter. Hij heeft niet eens een vermelding op Wikipedia. Maar hij is wel een van de, ja, machtigste sportjournalisten van Nederland. En ghostwriter van Johan Cruijff. En de verkering van oud-schaatskampioenen Yvonne van Gerp. Ja, het is niet zomaar wat. Dames en heren, de chefsport van de Telegraaf. Ja, de Groot, welkom. Ah ja, heel goed. Klopt het allemaal nog of niet? Het klopt allemaal, ja. Qua verkering wissel je nog wel eens de laatste jaren, toch of niet? Nee, dat valt wel mee. Oké. Okay. Nou ja, goed, de actualiteit kunnen we gelijk binnenvallen. Jongens, geen Demjan Mjouk. Geen mevrouw Dutroux. We gaan het gewoon alleen over voetbal hebben, goed? Waarom? Ja, gewoon eindelijk een keer. Ik denk, we hebben eindelijk Jaap de Groot. Dan gaan we eens even Demjan Mjouk doorheen. Aflevering 35 van Echte Janne gaan we het alleen maar over mannen dingen hebben. Je hebt gelijk ook. Dit wordt gewoon alle huisvrouwen van Nederland. Zet die knop maar uit. Ga maar lekker liggen maffen, want we hebben het alleen nog maar over voetbal. Ja, toch? Ja. Niet dan. Jaap. Ja. Ajax terecht kampioen. Ja, zeker hoe ze de laatste wedstrijd hebben gespeeld. Dat was echt een kampioenswedstrijd. En ze hebben zich als een kampioen gemanifesteerd. En ze hebben het afgedwongen. Dus een terechte kampioen. Twente was heel slecht, Jaap, vandaag. Ja, maar ik vond wel Ajax op een dusdanige manier voetballen dat het dat Twente wel echt vanaf de aftrap een mes op de strot gedrukt kreeg. Dus ja, ik leg de bal toch wel bij Ajax. Ze hebben het afgedwongen. Terechte kampioen, zeg je. Kijk, in deze wedstrijd, de kampioenswedstrijd, zijn ze terechte winnaar. Maar ja, het was toch niet echt een best seizoen, toch? Nee, maar dat was überhaupt niet. Kijk, als je dan alleen naar de topscorerslijst kijkt, daar komt geen speler van Twente, PSV of Ajax in voor. Dat is natuurlijk al een teken aan de wand. Het aantal punten waarmee Ajax kampioen is geworden, dat houdt ook niet over. Dat is een redelijk laagte record. Maar ja, het is wat het is. We hebben vandaag naar een wedstrijd gekeken met 80 andere landen. Ja, en het was gewoon één grote promotie voor het Nederlandse voetbal. Eerlijk gezegd. Eerlijk. Ja. Op niveau. Nou, het was gewoon een echte wedstrijd. Met mooie met doelpunten, spanning. Publiek, wat je waande je in een Engels voetbalstadion. Ja. En het is alles erop en eraan. Wat zal zo'n landstaat nou krijgen? Van Ajax bedoel ik. Dat is wel een mooie, hè? Ja, hij moet liften naar huis, denk ik. Ja. Ja. Wat was er nou in godsnaam aan de hand met die jongen? Hoe kop je maar zo mooi in? Oud-Ajaxiet. Ja, oud-Ajaxiet, ja. Maar ook oud-Feyenoorder, toch? Ja. Ja, het was zo'n moment dat je een stuk wit in de film ziet. En dat overkwam hem. Maar goed, ondanks dat foutje, want dat was wel een smetje op de wedstrijd natuurlijk. Mooiste wedstrijd van het seizoen, als je het mij vraagt. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ben ik helemaal met je eens. Er werd gewoon goed gevoetbald. Er werd goed gevoetbald. Er was een geweldige sfeer. En ja, kijk, het was tot 10 minuten, tot de 3-1 was het een open wedstrijd. Want echt, ik zat op een gegeven moment toch te denken, nou, het gaat toch gebeuren. Het wordt 2-2. Ja, en ineens schakelde het weer om en was het 3-1 aan de andere kant. Dus, en juich jij dan eigenlijk, of niet? Nee. Ik zit wel. Ik vind het wel mooi om te zien. Want er is toch wel de afgelopen jaar veel bij Ajax gebeurd. En ik mag graag zien dat mensen als Toen van Basten als bondscoach begon, en Frank de Boer beginnend trainer. Dat soort jongens die er toch als voetballer heel veel gepresteerd hebben. En wat aan de ene kant heel veel mensen het leuk vinden dat ze trainer worden. Maar aan de andere kant heb je ook een groep die er heel sceptisch tegenaan kijkt. Ja. Als een jongen dan toch een beetje een lange neus kan trekken naar alle sceptici. En dat, dus ik gun het ook met name Frank de Boer. Toch heeft hij dat niet gedaan, hè? Hij was buitengewoon stijlvol vandaag. Ja, nee. Heeft nou niemand een lange neus getrokken. Maar dat tekent het. Maar ik heb Van Basten ook nooit een lange neus zien trekken toen het wel goed, heel goed ging met het Nederlands elftal. Was die wissel trouwens cruciaal, Jol en de Boer? Nou, voor het kampioenschap? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, want kijk maar naar. Wij hebben elke week het voetbal van het jaarklassement. En er komt dit jaar geloof ik alleen Jan Vertonghen in voor. In de top 25. En simpelweg omdat de meeste Ajax-er niet aan 25 wedstrijden komen. Ja. Dat geeft dus aan dat het hele elftal van Frank de Boer is een nieuw elftal geworden. Ik geloof dat 8 spelers, nieuwe spelers zijn ingepast. Dus je kan zeggen, voor de winterstop had je het elftal Jol. En nu heb je het elftal Frank de Boer. Dus alle credit aan hem. En wat is er beter aan? Aan Ajax de Boer ten aanzien van Ajax de van Jol? Nou, het Ajax de Boer ligt gewoon dichter bij waar Ajax voor staat. Het is het voetbal wat de mensen herkennen met buitenspelers. Zonder spits? Echte? Nou, nee. Ze hebben Siem de Jong gehad. Hij het zonder echte met spits? Niet een echte 9. Dat klopt. Maar als je naar het echte totaalvoetbal toe wil, zoals in 74... of het Barcelona, daar zie je ook geen echte spits lopen. Weet je? Als je nu eens kijkt, Messi staat vaak op papier in de spits bij Barcelona. De tijd van Johan Cruijff, Dream Team van Johan Cruijff, had je vaak Lauberoep te lopen. Nou ja, als het loopt zoals het loopt. En je zag het ook in 74, dat was Johan Cruijff spits. Maar je kan niet zeggen dat het echt een middenvoor was. Nee. Dus als het echt loopt, dan heb je echt zo'n echte spits niet nodig. Als iemand maar in de positie staat. Is dat ouderwets systeem trouwens, de 9? Nee, dat hoeft niet. Nee, waarom? Het is van alle tijden. Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar het Nederlands elftal van 1974 kijk, vind ik het nog altijd vernieuwend om te zien. Het heeft nog altijd een moderne uitstraling. Ja. En ik vind eerlijk gezegd, als ik al dat Spaanse of dat Italiaanse Catenaccio zie, of elftallen die ook in Nederland de laatste jaar die heel verdedigend speelden, ja, dan denk ik ook dat de klok 50 jaar terug is gezet. Jij zit liever tiki-taki voetbal. Oh ja, nou, hou op. Toch? 13 in dozijn. Ja, Jol die liep weg. De Boer kwam. Ik dacht heel eventjes, dat is een tussenpauze. Nou, ze hebben het niet makkelijk gemaakt. Want juist omdat je wist dat Jol niet. De reden waarom Jol weg was gegaan, was natuurlijk dat Cruijff zijn offensief was begonnen richting Ajax. En je wist dat er heel veel ging gebeuren. En ik heb het heel erg onverantwoord, ook een beetje oneerlijk gevonden, om de Boer daar met zijn haren bij te slepen door hem een langjarig contract te geven. Had hem gewoon een half jaar gegeven, dan had hij gewoon kunnen zeggen tegen iedereen, jongens, laat mij de buiten, want aan het eind van het seizoen stap ik toch weer op. Nee, maar ze hebben hem een half jaar gegeven plus 3 jaar. Waardoor hij eigenlijk mee moest praten, mee moest discussiëren. En de wijze hoe hij daarmee omgegaan is, dat is fenomenaal. Hij is wat dat betreft overal langs gelaseerd. Wist je dat van tevoren, dat hij dat kon? Want het is buitengewoon intelligent optreden van hem. Ja, maar het voordeel van hem is dat hij, die jongen is A, altijd positief ingesteld. En B, is volledig wie die is. Dus wat dat betreft is hij heeft een hele goede manier om altijd. Je ziet het ook hoe hij met bijvoorbeeld zijn act van Rob Sanders is omgegaan. Weet je, dat je 's ochtends hoort, die dan word je toch een beetje in de maling genomen. Ja, Edwin Evers bedoel je? Edwin Evers, ja. Rob Sanders, die kan helemaal niks hoor. Dat is onze baas. Dat is ook een topper trouwens. Ja. Dat is een held, Rob Sanders. Ja, precies. God, is die man goed zich? Rob Sanders zei toch? Sanders was gewoon de beste. Ja, fantastisch. Ja, maar het was Edwin Evers. Hoe hij daarmee omgaat, Frank de Boer, weet je. Dat is echt. Die maakt geeft er nog meerwaarde aan. En uiteindelijk wordt hij daardoor niet beschadigd. Maar jij kent die Boertjes al 100 jaar. Althans, nou, laten we zeggen 30 jaar, Kees. Had je niet eerder verwacht dat Ronald daar zijn rol zou pakken? Nou, nee. Ronald is toch wat meer meer het lossere type van de twee. En ik vind dat Frank heeft de evenwichtigheid die een topcoach echt nodig heeft. Dus wat dat betreft ben ik niet verbaasd dat Frank wat dat betreft eerder gekomen is dan Ronald. Ja. Het is niet helemaal dat ik nu lullig ga doen over dat accent en dat ja. Maar hij maar komt niet zo zeker. Heel erg slim over, maar hij acteert wel slim. Of ja. Komt dat door dat... Hij acteert zo goed dat hij elke keer een zaal met 52.000 toeschouwers heeft. Die toch elke keer voor hem klappen. Luister, ik ga hem niet afzeiken hoor. Nee. Alleen, hij komt over dat hij dat niet ineens een normale zin uit kan brengen. Maar blijkbaar kan hij van alles en nog wat. Ja, maar aan de andere kant, luister dan wat hij zegt. Kijk, als je even de act even op zich laat... Is het een act, wou je zeggen? Nee, maar zoals je het omschrijft, van hoe hij zich manifesteert. En je luistert naar wat hij zegt. Is het eigenlijk gewoon, zitten er vaak hele zinnige dingen tussen. Dus, ja, maar jij bent ook gewend aan Cruijff. Dus dan vind je het al snel zinnig als mensen dat zeggen, toch? Cruijff zegt alleen maar zinnige dingen. Oh, God. Kijk, bij Cruijff is het zo. Het gaat niet altijd wat hij zegt, maar wat hij bedoelt. Ja, weet je? Dat, Nou, Ajax heeft weer na 7 jaar een beetje succes. Kampioen geworden. Ja. Uitverkoop nou. Volgend jaar weer allemaal jongens van 16. Stekelenburg weg, Van de Wiel weg. Nou, toch? Ik weet, kijk, Van de Wiel heeft Ajax zijn kans laten lopen. Dat is vorig jaar hadden ze de unieke kans om voor 15 miljoen om te verkopen aan Bayern München. Nou, voor een rechtsback moeten strikken omheen en weg. Vier strikken eromheen. Van de Wiel heeft dit jaar gewoon een heel matig jaar gedaan. Ja, behalve dus, vandaag, dus ja, nou goed, maar die zegt geen 15 miljoen meer waard. Dus die kans hebben ze laten lopen. Stekelenburg, heb ik begrepen, dat zich nog geen club voor hem gemeld heeft. En bij Manchester, ik ben van de week in Manchester geweest. Ik heb uitgebreid met Alex Ferguson gesproken. Daar staat hij niet bovenaan de lijst. Dat is grappig, hè? Want ik zou denken dat hij dé vervanger van de Sar kan zijn. Ja, dat denken sommige mensen binnen Manchester ook. Alleen bij Manchester is de pickorder zo dat de keeperstaf, de coaches, dat is die mag in principe bepalen wie de keeper wordt. En vooral gaat de voorkeur uit naar een jongere keeper. En alleen heeft Ferguson natuurlijk in het verleden met die Australiër, ik ben even zijn naam kwijt, en die Howard, van die Amerikaan, ja, twee jonge keepers had hij toen erin. En dat kostte hem, die kostte hem een Premiership en de andere kostte hem de Europa Cup. Maar is er wel een kansje nog dat Stekelenburg die kant op gaat? Ik denk dat volgende week, of na de Champions League finale gaan ze zitten. Ik denk dat de kans op dit moment maar 35% is. Nou, dan hebben we... Dat hij überhaupt weggaat. Dat hij naar Manchester gaat. En Van der Wiel gaat nog wel weg, denk je? Ja, maar niet voor de prijs van 15 miljoen. Precies. En Vertonghen? Die 5 miljoen. En hij... Ja, Vertonghen denk ik dat het serieus is. En helemaal zoals hij vandaag gespeeld heeft. Dat was echt heel goed. Kijk, en dat is ook iets wat je Frank de Boer alle credit voor moet geven. Voordat Frank kwam, had je natuurlijk het probleem met Ajax. Je twee centrale verdedigers hadden. Die alleen maar lange ballen over 40 meter gaven naar de spitsen. En nu zie je dus dat Vertonghen gewoon mee naar de aanval gaat. Als een moderne vrije verdediger loopt te voetballen. En ja, daardoor is hij ook veel meer waard geworden. En gaat hij waarschijnlijk een toptransfer naar Manchester City maken. Ja, het grote talent van Ajax is het op dit moment. Ik word doodziek van dat voetbalgelul. Ja, maar we hebben het ook een beetje over EU. Hè? We hebben het over Engeland. Oh, ja. Nou, dat is politiek. Vertonghen die gaat weg, maar er komt waarschijnlijk iemand uit Duitsland. Dus die komt er dan weer bij Ajax. Nou, ja, Ajax, zegt hij. Jan, hij zegt Ajax. Ja, dat is een goed score. Kunnen we even een intermezzootje doen of zo? Ah, ja, we praten straks met je verder. Kan Jan een beetje in zijn mond overgeven? Mag die pet af? Nee, dat duurt nog een kleine 40 minuten. Hé, hey, we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Entertainer, ondernemer, motivatiecoach of gewoon een charlatan. Over de Jannebi van vanavond heeft werkelijk iedereen een mening. En die is of uiterst positief of uiterst negatief. Ja, hoe dan ook, hij is geen grijze muis. De voormalige patatboer uit Arnhem, die wij alle kennen als... Emiel Ratelband. Goedenavond, Emiel. Goedenavond, mijn heren, Jan genaamd. Hoe gaat het? Het gaat fantastisch, Kiels. Ik ben op weg naar München. Ik heb morgen een seminar, dus ik zit lekker in het autootje. Ik dacht, heerlijk, eventjes zo'n... U loopt tegenwoordig binnen in Duitsland, begrijpen we. Wat zeg je? U loopt tegenwoordig binnen in Duitsland. Nou, binnenlopen. Ik moet eerst natuurlijk even 800 kilometer rijden natuurlijk. En Jan bedoelt eigenlijk te zeggen, in Nederland stinken we die niet meer in, maar die moffen misschien willen nog wel. Nou, even een beetje met respect over onze zuiden, over onze oost. Ja, u heeft gelijk ook. Jan, doe hem even opnieuw. Wat Jan eigenlijk bedoelt, meneer de Ratelband, is dat in Nederland wij er niet zo meer in stinken, maar die Duitse vrienden van aan de oostkant misschien nog wel. Nou, ik denk als je kijkt naar hun economische resultaten, dat heel verstandig is. Ja, een kwestie is van instinct, een kwestie is van heel goed ondernemerschap om af en toe een schop onder je kont te krijgen. Van zo is dat. Wat is eigenlijk Chaka in het Duits? En ja, dat gebruiken wij eigenlijk niet meer. Oh. Het is gewoon, vandaag de dag is het gewoon inspiratie, authenticiteit. En gewoon je droom nastreven, zoals het altijd is geweest natuurlijk. Oh, het is gewoon een normale motivatie gekomen. Dat achterlijke geschreeuw en gedoe is een beetje af. Nou ja, wat heet achterlijk geschreeuw? Nou, het was een beetje een raar geschreeuw. Over het voetballen, dan zeggen jullie het ook van, dat zijn we een klein beetje zat. Ach, u heeft gelijk ook. Iedereen heeft een voortschrijdend inzicht natuurlijk. En de kolen? En jullie, maar ik ook. Zijn de kolen eruit? De kolen eruit, hoe bedoel je dat? Nou, over kolen rennen met z'n allen, als inspiratie en motivatie. Over kolen, dat is een metafoor, is dat, als je weet wat het woord betekent. Meneer Ratelband. Ja. De deelnemers aan uw seminars liepen toch over kolen, daadwerkelijk? Ja, ik kreeg even een uitscheter, hoor. Over het vuur, ja, dat is natuurlijk een metafoor om te laten zien dat als je werkelijk je doel wil bereiken, dat je dat ook kan en dat je daar alles voor opzij moet zetten. Maar een metafoor betekent dat je het niet echt doet, hè, maar dat je er wel over praat, maar wij kennen verschillende filmpjes dat je het wel echt doet. Dus ik vraag me af, weet u wel wat een metafoor is? Dus heel goed, dus dat je niet begrijpt wat het woord metafoor is. Het woord metafoor wil zeggen dat je het voor vele manieren dat je het uit kan leggen. Ik ben zo blij dat wij elke keer nieuwe vrienden maken elke week. En dat is maar goed ook. Ik hoor dat, ja. Laat je niet eens de persoon die je belt om te interviewen laat je uitpraten. Dus jawel. Dat wordt nog wat vanavond. Oei. Nou, dit wordt lastig, hoor. Zullen we het spel maar gaan doen? Weet ik al even het spelletje, meneer Ratelband? Maar als het spel tot de conclusie moet leiden dat ik op jullie moet lijken, dan nee, wordt dat niet zo verstandig. Bij voorkeur niet, want Jan Roos is hoogblond en ik heb geen haar. Oh, maar dus, ik heb begrepen dat het gaat om de instelling toch, of zo? Het gaat erom of u een echte Jan of een Johan bent. Echte Jan, Johan Flemings of zo? Nou ja, zoiets. Maar nou, meer Johan van Jolen en Johan van de Keuken en Johan Wagendorp. Ik denk dat we gewoon maar moeten beginnen. We gaan beginnen. Ik denk dat meneer Ratelband. En als u ons zat bent, gewoon erop flikkeren die telefoon. Want zo zijn dat we ook. Dat moet gewoon. Respect voor andere mensen. Ja, respect. Dat is helemaal waar. We gaan nu 20 keuzevragen doen. Het is namelijk kiezen tussen het een of het ander. Dat moet toch wel lukken. We gebruiken geen enkele metafoor meer. 5 punten per vraag. En nou, Jan die gaat nu beginnen. Dus het is kiezen tussen die en daar. Ja, oké. Piet Hein Donner of Fred Teven? Wat zeg je? Wie? Piet Hein Donner of Fred Teven? Donner. D66 of de SP? SP. Kunta Kinte of Chaka Zulu? Chaka Zulu. Schaatsen of voetbal? Schaatsen. Christelijk of atheïst? Christelijk. Max of de Vara? De Vara. Wilders of Fortuyn? Wilders of Fortuyn, oh, dat is wel een goeie. Ja, Wilders, hè. Waarom? Nog wat. Waarom? Ja, Wilders, die doet nog wat, hè. Oh, die doet nog wat, ja. Ja, die doet nog wat, Fortuyn, niks meer. Nee, is scherp. En zo is dat. Aaf of Sylvia Witteman? Nog één keer? Aaf of Sylvia Witteman? Ik ken ze bijna niet. We hebben ook een mannelijke variant, en dat is YOLO of Rob Hoogland. Is dat een metafoor? Ja. Wacht even. YOLO of Rob Hoogland? Kent u ook allebei niet? Nee. Dan zou ik zeggen, kies voor de tweede. Nee, ik leg me eerst maar even uit wie er zijn. Die twee vrouwen, wie zijn dat dan? Aaf is Aaf BC, columniste van de Volkskrant. NRC Next, sorry. En Sylvia Witteman is een columniste van de Volkskrant. En Aaf is de dochter van Hugo Brandt Kostius. Aaf is ook in de Volkskrant tegenwoordig. Ook in de Volkskrant tegenwoordig. Ja, ik lees dat kring niet. Je hebt gelijk ook. En Aaf is een beetje een muts die het over een zwangerschap heeft en dikke konten. En Hutekezen. En Sylvia Witteman is een vrouw met ballen. Nee, oké, okay, de Volkskrant maar. Ja, dat is goed. Zijn ze ja, dat doen we. Je hebt gelijk ook. Principes of macht? Ik versta er niks van, man. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? TV kijken of seks? Ja, beide. Ja, het wordt ja. Gaat goed. Joep of Freek? Joep van Dijk. Osama Bin Laden of George Bush? Osama Bin Laden. Die mag u even uitleggen. Die mag ik even uitleggen? Graag. En dan laat u ook uitpraten. Bush is natuurlijk een misdadiger. Die had al lang natuurlijk in Den Haag in het vredesplein berecht moeten worden. En die andere? En Osman Bin Laden is natuurlijk een vrijheidsstrijder die bepaalde principes heeft. En dat is toch een man die het wereldbeeld behoorlijk veranderd heeft de laatste jaren. En dat is een man met principes. En ik ben een aanhanger van de islam. Ik ben zelf geen mohammedaan, maar ik vind toch dat er heel veel goede dingen in gebeuren. En deze man heeft toch een klein beetje duidelijkheid geschapen in de zaak. Hoe bedoelt u? Zal ik dat zeggen? Hij had, als je goed luistert naar zijn verhaal, heeft hij altijd goed gezegd van kijk, het Westen gaat eronder aan het geld. Het geld is eigenlijk de duivel. En daar ben ik het eigenlijk mee eens. Maar hij heeft 3000 mensen over de kling gejaagd. Bent u dat vergeten? Nou, ik denk wel meer, maar Bush heeft er vele malen meer over de kling gejaagd. Maar die deden niet dat principe, dat is het verschil. En we kijken even naar de voortechnieken onder het mom van allemaal democratie. Dan denk ik bij mezelf, kijk, dan kun je beter zeggen dat je een bevrijder bent, of dat je een terrorist bent, of dat je een guerrillastrijder bent. Maar in wezen is het allemaal. Ja. En Bush heeft zich een beetje verborgen achter het feit dat hij democratisch gekozen was. Ja, goed, voor oké, dan kun je nog eventjes je punt bij maken natuurlijk. Gebruikt u dit ook tijdens uw seminars? Sorry, gebruikt u dit ook tijdens uw seminars, dit voorbeeld, ja, of niet? Dat vertel ik ook. Ja. En dat gaat erin als zoete koek, of niet? Ik versta het niet. Een hele slechte verbinding hebben we. Dat gaat erin als zoete koek bij uw seminars? Nee, dat roept natuurlijk heel veel weerstand op. En dan leg ik dat uit. En dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen, ja, die Bush is eigenlijk ook niet zo'n frisse jongen geweest. En die heeft eigenlijk ook heel veel dingen gedaan onder het mom dat het wettelijk was. Ja. De War of Terror. Ja, je hebt gelijk ook. Niet zo netjes was. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Ajax of Feyenoord? Beide. Mark Rutte of Job Cohen? Ja, ik vind Rutte toch wel het hartstikke goed doen vandaag de dag. Ja, Mark. Afvallen of accepteren? Afvallen of accepteren? God, ik heb me zeg. Afvallen of accepteren? Voor mezelf of voor een ander? Voor uzelf. Voor alles mezelf. Gaat om u? Nou, dan nog een beetje afvallen. Twitter of telefoon? Twitter of telefoon, beide. Ook beide. Komt er weer een voor uzelf? Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Slaan of schelden? We hebben het nu over vrouwen. Naar vrouwen toe? Ja. Ja, dan moet je natuurlijk gedragen natuurlijk. Kijk, dat je af en toe je stem is verheft, dat is oké. Okay, maar slaan is natuurlijk absoluut onacceptabel. Turken of Marokkanen? De voorkeur of afkeer? Mag u invullen? Nou, ik heb respect voor beide landen. Als ik kijk economisch, dat Turkije na China de snelst groeiende economie is. En Marokkanen ook, want die zijn zo wijs om naar Nederland toe te komen, althans heel veel. En daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dus ik heb voor beide landen en voor beide bewoners zeer veel respect. Hartstikke mooi. Echte Jan of Johan? Dat is de bonusvraag. Echte Jan of Johan? Nou, nogmaals, ik weet niet wat echte Jan betekent en ik weet echt niet wat de echte Johan betekent. Arme het kind, neem een keuze. Hè? Kies er eentje. Ik versta niet. Gewoon eentje kiezen. Ja, komt door de auto, denk ik, of zo. Maar nee, hoor, maar gewoon eentje kiezen. Gewoon tussen 10 of 10. Gewoon dat je er eentje kiest. Zeg maar. Nou, ik moet, bij Johan moet ik denken aan Johan Plemmings. Nou. En bij Jan, ja, daar heb ik toch even een paar andere beelden voor. Maar ik kies dan toch maar voor de Jan. Want jullie zijn alle twee Jan, dus jullie lijken me toch alle twee hele positieve kerels. Zeker wel. Ja, zeker. Tjaka! So. Jan gaat even als een soort van metafoor nu over kolen lopen, Jan. Meneer Rotterband, slecht nieuws. Wat is het? Slecht nieuws. Een vijfje, net als vroeger op school. Vijf? Nou, dat was minder hoor. Dat was hoog. Dus dat is toch heel hoog. Nou, toch iemand die er blij mee is dat hij een Johan is. En niet zo'n klein beetje ook. We gaan nu voor het echte Johan-t-shirt. Ik heb jullie teleurgesteld, jongens. Niet? Of wel? Helaas heb ik jullie teleurgesteld. Nee, zeker niet. Dit bewijst het succes van ons concept. En dan willen we u hartelijk verdanken. En een hele prettige nacht. Dank u. Oké. Okay, Doei. Zo, goed verhaal over die Bin Laden. En daar zei je ook nog, je hebt gelijk ook. Maar dat meende je niet. Dat weet ik niet. Gelukkig. Hey, maar ik heb rare dingen in mijn leven meegemaakt. Hoor. Maar ik moet even douchen. Mag ik even douchen? Ja, de muzieksuggesties komen vannacht van Jaap de Groot. De enige man in de studio met voldoende headbanghaar. Nou. Maar Jaap heeft ook rustige voorkeuren. En dit is de nummer 5. In a bar in Toledo. Across from the depot, on a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer, so I walked on over, sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, But I finally quit living on dreams. Hungry for laughter and hereafter after, I'm after whatever the other life brings. In the mirror I saw him, I closely watched him, I saw the look in his eye. He came to the woman who sat there beside me and slowly started to cry. His big hands were calloused, looked like a mountain. For a minute I thought I was dead, but he started shaking, his big heart was breaking as he turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. I've had some sad times, lived through some bad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy. After he left us, I ordered more whiskey. She said, let's go have a ball. From the lights of the bar room to a rented hotel room, we walked without talking at all. Thought she was a beauty, but when she came to me, she must have thought that I'd lost my mind. I couldn't hold her, 'cause the words that he told her came back to me time after time. You picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. I've had some sad times, lived through some bad times, but this time the hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy. Ben jij trouwens nog een goede metafoor voor principes, Jan? Nou, dat ik nooit een Ajax-pet op mijn hassen zal zetten. Nou ja, je hebt gelijk ook. Ja. Nou, dit was Little Richard Lucille in de uitvoering van Waylon Jennings. En wij dachten, daar doen we Jaap de Grote veel plezier mee. Haar hem maar op met de getokkel. God, collega's. Begin je gelijk een kapper. Ja. Maar dat was niet de goeie, hè, Jaap? Nee. Nou, we hebben dat ja, die cavia, dat glas, die kabouter, die hebben we toch op zijn laarzen verkocht, ja, al. Maar Waylon Jennings is altijd goed. Dus, ik ken hem helemaal niet, Jaap. Ligt dat aan mij of Waylon Jennings? Waylon Jennings was een van de highwaymen. Dat was Chris Christofferson, Willie Nelson, Johnny Cash en Waylon Jennings. En leverde twee nog en twee niet meer. En dus, u danste ook in line of niet? Nee. Dat waren echt de highwaymen. Dat waren de barkrukken en de flessen whisky. En vroeg in het leven heel veel doop. En ze zijn allemaal to the Lord gekomen. En, ja, ik zet je nu gewoon je eigen levensverhaal te vertellen, of niet? Nou, mij gaat het waarschijnlijk andersom, maar goed. Oh. Ik weet het niet. Ik ben zover nog niet weggezakt. Maar ze intrigerende mannen. Bijna allemaal Texanen. Bijvoorbeeld drie van de vier, geloof ik. Dus daar kom ik ook. Daar liggen ook mijn roots. Redneck? Nee. Ik ben van de andere kant. Mijn moeder is van Indiaans afkomst. Dat kan je ook zien. Oh, echt? Jan, dat kan je ook zien. Kom op. Ja. Ik heb tot mijn negen in Amerika gewoond. Maar van welke stam? Apache. Niet? Ja, Rio Grande. Wij krijgen hier geld op, toch? Bij Poont. Ja. Waar zijn, ik weet niet hoe lang op zoek gegaan naar een Indiaan, maar je boer kan krijgen. Oh, is ons nooit gelukt. God, je verdiende geld vanavond. Ja, en wij denken, weet je, nou, Jaap de Grote. Hebben we eindelijk die gewoon vergeten in de jaren. Enig in Nederland. Het is gewoon Shakespeare met de Telegraaf. Misschien krijgen we nog wel slaars. Oh nee, nee, de show stopt natuurlijk. Nee. Ik zat bijna salarisverhoging te denken, joh. Dit is toch niet te geloven? Je gaat toch niet geld verdienen over de rug van Jaap de Groot? Zo zijn we toch helemaal niet? Dat is niet te geloven. Nou, dan delen we het, hè? Dan denk je dat die Jaap de gewonde eagle of zo heet. Maar nee, dat is toch helemaal geen nee, maar mijn doopnaam is Jacob. Dus Jacob in het Engels. En mijn moedersnaam is Garcia. Dus het is Jacob de Groot Garcia. Is het in Amerika. En hier is het gewoon Jaap de Groot. Ongelooflijk, zeg. En doe je er nog wat mee? Nou, ik ben een verzamelaar van Indiaanse kunst. Mijn hobby om reservaten op te zoeken. En overal waar ik kom, bij welke stand dan ook, probeer ik wat kunst mee te nemen of wat dan ook. Dus ik heb er wat dat betreft een mooie verzameling opgebouwd. Het is niet dat je een weekendje verkleed en... Nee. Vroeger op school was heel lang haar. En eind jaren 60, begin jaren 70. En mijn opa, die gewoon in Laredo, Texas woonde, die stuurde dan altijd keurig... Indiaanse kleding op. En was in die tijd vrij hip. Dus het was op mokassins naar school gaan. Dat viel je wel op een leuke manier. Leuk hoor. Volgens mij probeert iemand hier een blikje zachtjes open te maken. Hey, vuurwater. Echte vuurwater. Hey, ik heb vrijdag cowboylaarzen gekocht, Jan Roos. Dus, echt waar? Ja, want ik voelde dat er aankomen. Er hangt iets in de lucht van het oude Amerika. Ja. Jongens, zullen we eens even die vredespijp hier doorgegeven? Ja, het wordt hartstikke mooi. Hey, laten we trouwens over een andere oude Indiaan hebben. Johan Cruijff. Ja, een echte Jan. Ja, een echte Jan. En ook een beetje een Indiaan, of niet? Qua, laten we zeggen, inborst. Een vrijheidsstrijder. Een beetje free spirit. Ja, pas op met vrijheidsstrijder. Want dat heeft Emil Rater net verneukt. Dat kunnen we niet meer gebruiken. Free spirit. Precies. Free spirit. Ja, klopt. Hoe close ben je nou met hem? Heel close. We hebben wekelijks contact. Een fascinerende man. Mooi mens. Hoe lang geleden begon dat? Even kijken, ik denk eind jaren 70. Want jij werkt al 35 jaar bij de Telegraaf. Ja, klopt. Maar ik heb Johan... Eerder geleerd kennen. Dus. Nee. Eind jaren 77, 78. Maar dat was echt puur werkmatig. En toen ging hij naar Amerika toe. En ik regelmatig. En toen hebben we in de tijd van de Aztecs... Hebben we elkaar echt goed leren kennen. Dus, en waarom klikt dat tussen jullie? Want we hadden net Frits Barend hier in de voorneuk. We hadden een naneuk en een voorneuk. Ja. Frits was in de voorneuk. Die heeft ook een bijzonder goede band met Cruijff. Voorneuk heet voorspel. Nee, als met Frits is, is het voorneuk. Nou, je hebt gelijk. Dan is Rotterdam. Frits is Rotterdam, zeg. Ja, precies. Ja. Nou niet hier over. Maar hoe komt dat? Waarom klikt het met de een wel en met de ander totaal niet? Ja, ik denk toch dat... bij mij zit er ook een kop op. Weet je, ik ben ook iemand die... redelijk autoriteit ongevoelig is. Dat weten ze op mijn werk ook. Op de een of andere manier... we durven elkaar de waarheid te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen... we zitten op heel veel dingen ook op dezelfde golflengte. Hij is ook iemand die altijd probeert om nieuwe dingen te doen. Ik vind het echt fascinerend om te zien dat iemand die bijna 65 is... eigenlijk de instelling van een jonge man nog steeds heeft. Hij staat nog midden in de maatschappij, midden in het leven. Ja, en ik vind het een enorm voorbeeld in dat opzicht. Weet je, de dynamiek die hij gewoon uitstraalt en zijn denken en doen... vind ik heel mooi om te zien en is inspirerend. En ja, hij is ook iemand die heel goed kan luisteren. Dus je kan echt wat dat betreft ook heel goed met hem praten. En het simpele feit dat jonge mensen heel graag in zijn buurt zijn... vind ik al veelzeggend. El Salvador, de verlosser. Hij zou heel vaak Ajax al gered hebben. Of zou gaan redden. En nu gaat hij het toch echt doen, toch? Ja, hij kon geen kant meer op natuurlijk. Maar gaat hij het ook echt doen? Want ik ben toch altijd bang dat hij het vliegtuig naar Barcelona pakt. Hoor. Nee. Hij gaat het doen en ik vind het jammer, eerlijk gezegd. Waarom? Omdat ik vind dat Johan in een rol van een commissaris... vind ik helemaal niet bij hem passen. Maar het is natuurlijk toen hij in september in zijn column... eigenlijk de frontale aanval koos... kwam er zo'n golf aan opmerking van... ja, daar staat hij weer aan de kant te bleren. Dat is ook niet zo gek, toch? Dat die maar dat was dusdanig dat eigenlijk dat hij op een gegeven moment... met de rug tegen de muur stond, dat hij geen kant meer op kon. Dat is het juist voor Cruijff het moment om te vluchten. Want hij maakt zelf wel uit of hij luistert naar de publieke opinie, toch? Ja, maar als je vlucht, dan vlucht je als een winnaar, niet als een loser. En in dit verband was het... ik vond het gewoon heel vervelend, omdat... Het feit dat hij het nu doet, is gebaseerd op wantrouwen van zijn omgeving. En ik vind, de manier waarop hij toen bij Barcelona functioneerde, was eigenlijk gewoon ook aan de zijlijn. En enkele zoveel tijd kwam Rijkaard langs om een kop koffie te drinken. De klankborden bij hem. Van Rijkaard is ook de mooie uitspraak. Jonas, voor mij een klankbord, maar geen klakkeloos bord. En zo werkte het ook precies. En toen het slecht ging, stond hij voor die jongens. En toen het goed ging, zag je hem 3-4 maanden niet. En eigenlijk moet hij ook in zijn rol, zo snel mogelijk in zijn rol bij Ajax. Alleen denk ik dat de situatie dat niet toestaat op dit moment. Want ja, dan komen anderen in de problemen. Hoe bedoel je? Nou, ik denk als hij wegvalt, dat mensen als Jonk en Bergkamp en misschien ook wel de nieuwe leiding gewoon echt, die krijgen wat voor hun kiezen. Dus ik heb op dit moment denk ik echt dat ze als leuning echt een Johan Cruijff nodig hebben. Maar goed, je hebt dus nu van die mensen die zeggen, ja, Ajax is net kampioen geworden, dus laat hem lekker tapas blijven eten. Ja, begrijp je dat? Dat noemen we de waan van de dag. Kijk, je begon net zelf ook al over het seizoen, dat het eigenlijk qua cijfers niet allemaal meeviel. Nou, ik heb gezegd dat je wat dat betreft Frank de Boer een enorme pluim moet geven voor wat hij in gang heeft gezet. Alleen, dit is de korte termijn. Kijk, je moet nu naar een situatie dat je richting lang dat Ajax structureel gewoon een vaste status pakt aan de top van het Nederlandse voetbal en hopelijk ook top van het Europese voetbal. Want dat stimuleert ook weer andere clubs in Nederland om zich aan dat niveau op te trekken. Cruijff zegt ook van er is iets mis met die jeugdopleiding. Maar als je dan vanavond naar het kampioenselftal kijkt, lopen er toch wel wat jongens uit de jeugd erin. Ja. Die zitten erin. Ja, maar dat is één facet. Hè? Dat is één facet. Het gaat natuurlijk gewoon wel om het gegeven dat 7 jaar geduurd heeft zodat de club met de hoogste begroting in Nederland gewoon weer een prijs pakt. En nogmaals, we hebben het al gezegd, het is niet aan een flonkerend seizoen gebeurd. Het is, je moet voorkomen dat dit een incident is. Laten we het daar maar op houden. En dat is het eigenlijk. Ja, er zei iemand op Twitter, waar jij niet op zit. Ja. Jaap de Groot is de enige Nederlander die kan uitleggen waarom het kampioenschap toch aan Cruijff te danken is. Is dat onzin of zou je dat echt kunnen uitleggen? Nee, dat is absoluut onzin. Wat is aan Frank de Boer te danken? Ik vind dat die heeft wezenlijk zijn stempel op dit elftal gedrukt. Enige wat je wel kan zeggen, het verschil tussen Ajax en PSV dit jaar, is dat Ajax op een gegeven moment een Cruijff voor zijn kiezen kreeg en PSV niet. Ja, waardoor maar dat was niet alleen positief, toch? Dat had ook fout kunnen aflopen. Nou, maar de boel werd daardoor wel op scherp gezet. Maar Cruijff spaarde Frank de Boer wel. En terecht. Ja, nee, maar hij heeft het ook niet moeilijk gemaakt. Nou, sterker nog, ze hebben met hun hele groep Cruijff heeft de afgelopen 3-4 weken zijn mond gehouden om het de kampioensrace niet te tackelen. Ja. Hoe is het contact met Frank de Boer en Cruijff? Want als Cruijff straks komt, en het is toch de man waar je naar luistert. Frank heeft net de kampioenschap gewonnen. Ben je niet bang dat het dan gaat botsen? De boer denkt van ja, ik ben kampioen geworden. Even rustig, joh. Nee, maar zo werkt het niet. Ik heb echt begrepen dat... Kijk, daarom zit Johan Cruijff ook echt in een spagaat op dit moment. In feite is hij eigenlijk te oud om echt een kar te gaan trekken. En het liefste wat hij doet, dat zie je ook bij zijn foundation, zie je ook bij zijn instituut, dat hij jonge mensen eigenlijk de kar wil laten trekken. Dus vandaar dat hij ook de nadruk gelegd heeft op mensen als Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Nou, misschien straks Mark Overmars als algemeen directeur. Kijk, dat is wat hij wil. En eigenlijk op de formule bij Barcelona, dat hij altijd aan de kant was op het moment dat Guardiola, Bekiri Stein of Rijkaard hem nodig had, dan was hij beschikbaar. En die rol wil hij eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Maar hij hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Van der Boog, die huilend en dun op het veld lag, en die zei, ja, toch een soort van revanche. Denk ik, ja. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, mooi. Dan denk ik, we gaan even een plooitje gooien. Ja. Dan hebben onze DJ alles, dan met een papieren hoedje op zijn hoofd. Alles om geen Ajax-verhalen te horen, sorry. De muzieksuggestie is, ja, we gaan naar de nummer 4 van Jaap de Groot. Lost in a memory of days gone by. I look at her picture and still wonder why. So young and so foolish, I let her go. I wonder if she thinks of me, or if she knows that I'd like to hold her. she feels the same way. I'm lost in a memory. Maybe somehow, some way, I'll find her and I'll hear her say that she needs me too. Words of an old song that we used to play bring back old memories of a cold rainy day. So young and so foolish, I let her go. Je hebt Roos. Nu het Ajax-hoedje vervlummeld op je hoofd. Ik begrijp niet helemaal, Jan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, maar dat, ik heb twee weken geleden met dat havenarbeiderskostuum gestaan. Hier heb ik ook niet op gespuugd, weet je wel. Nee. Een beetje respect. Wat zeker voor de landskampioen. Wat hebben we nou geluisterd, vriend? Ja, dat was Lost in Memory van Del Shannon. Ja, een week, nummer kwam uit een week nadat hij een pistool tegen zijn hoofd gezet had. Omdat hij bang was dat hij het succes wat dreigde, niet meer aankon. Nou heeft hij de titel van het nummer wel aardig opgekozen. Ja, volledig gelost, ja. Ja. We gaan nog eventjes... Nee, ik wil nog even over Cruijff. Ja, dan wilde ik het ook even over, Jan. Nou ja, doe jij het maar eerst. Nee, doe jij het maar eerst. Waar heeft hij ongelijk in? Waar jou een ongelijk in heeft? Ja. Door commissaris te worden? Dat moet hij gewoon niet doen. Vind ik, maar ik denk dat hij het wel doet. En waarom doet hij het dan? Want, omdat hij vindt dat er geen weg terug is voor hem. Hij heeft zichzelf in de grote strateeg heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin hij dus niet terug kan. Was pijnlijk voor hem? Misschien voor even. Dus hij zal wel weer met de oplossing komen dat hij misschien na een jaar het zo voor elkaar heeft dat hij een andere rol weer kan aannemen. Kan jij uitleggen wat Peter Boeven in dat clubje van hem doet? Ik vond Peter Boeven best wel een aardige bek vroeger, toen we nog jong waren. Er komt zo'n bak clichés uit die man altijd. Nee, maar daar gaat het toch niet om. Kijk, ik heb altijd gezegd, Ajax is geen voetbalclub, maar een club van voetballers. Nou, dat was volledig uit de club verdwenen. In alle geledingen, commissies of wat dan ook. Theo van Duivenbode was de laatste de Mohikaan, om even bij de Indianen te blijven. En die verdween. En toen was er dus helemaal niemand meer. Nou, dat was... Ze had het voor elkaar gekregen door de jaren heen. Zeg maar de vijfde kolonne, of hoe je het ook noemen wil. Om alles wat Ajax groot gemaakt heeft buiten het hek te zetten. En toen is dat vond ik ook fascinerend om te zien. Dat er bij acht vakante functies de groep Cruijff met acht namen kwam. En die ook alle acht niet meer erin gekozen werden. Dat je toch weer ziet dat ook zelfs binnen de club een soort zwijgende meerderheid is. Die gewoon... eigenlijk de club terug wil hebben naar wat het is. Dus voetballers. Ja. En Peter Boeber is gewoon een hele goede voetballer. En zeker. En daarom verdient hij gewoon zijn plaats. Het is gewoon toch iemand... Maar ja, hij gaat ook praten. Ja, nee, maar hij moet doen. Wat moet hij doen dan? Nou, hij kan met jeugd. Hij kan zinnige dingen over voetbal zeggen. Hij kan in groepen met klankborden. Het gaat, weet je, om dat Ajax weer gewoon terugkomt in de geest van de club. En dan is er telkens die Sphinx en die Piet Keizer. En die geeft dan weer zijn erelidmaatschap terug zonder goede verklaring. Wat is er nou aan de hand? Waarom is hij nu weer boos? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Weet je dat hij, niet? Nou, kijk, hij heeft gewoon moeite met de situatie. En Piet is een gevoelsmens puur sang. En ik denk dat hij het heel netjes gezegd heeft. Hij zit gewoon met een paar dingen, onder andere met de huidige leiding. Ook de manier waarop het met de vernieuwing gaat. Zijn rol daarin. Ondergewaardeerd. Nou ja, wat het ook is. Hij voelt zich er niet zo lang bij. En heeft gewoon op een nette manier aangegeven. Luister, ik doe een stap terug. Maar hij is wel een vriend van Cruijff, hè? Ja. En ja. Dat blijft zo? Dat blijft zeker zo, ja. Ze hebben, denk ik, een beetje verschil van inzicht over hoe het in de toekomst moet. Niet over dat er iets moet gebeuren. Want daar zijn ze het alle twee zitten ze op één lijn. Maar meer over de manier waarop. Begreep dat Keizer vooral vindt dat Jonk en Bergkamp eerst maar eens wat ervaring moeten opdoen. Dat vond hij van de Boer ook namelijk. Ja. Toch? Ja, maar goed, dat is zijn mening. Heeft hij een punt? Ik vind het heel moeilijk. Want het is een beetje natte vingerwerk om aan te geven wat mensen wel of niet kunnen. Kijk, wat ik weet is dat Johan Cruijff in ieder geval wel die mensen naar voren wil schuiven. En zorgt dat mensen als hij en Piet Keizer als een soort adviseurs aan de zijkant staan om die jongens te helpen. Om weer een ander soort verfrissende gezicht van Ajax te creëren. Ja. Nou, daar ging al heel wat jaren ging het mis bij Ajax. En toen kwam commissie Coronel. Die ging eens eventjes op papier schrijven wat er allemaal mis was. Ja, en nu is diezelfde Coronel weer mis. Ja. Hoe zit dat nou? Wat is zijn rol nou geweest? Ja, ik denk dat Uri Coronel, ik heb het vandaag ook weer gezien op televisie. Die man was buitengewoon emotioneel. Ik had het echt een beetje met hem te doen, eerlijk is eerlijk. Kijk, want je zag toch iemand die echt van zijn club houdt. En die zichzelf eigenlijk op een hele onnodige manier in problemen heeft, in de nesten heeft gewerkt. Ja. En ik denk gewoon dat Uri Coronel had nooit voorzitter moeten worden. Hij is gewoon niet geschikt, als mens niet geschikt als voorzitter. Geen manager. Mens niet geschikt, hoe bedoel je? Nou nee, kijk, je moet als voorzitter toch een beetje een olifantenhuid hebben. En hij geeft zelfs de gevoeligheid wakker gelegen van dingen die waarvan ik echt dacht, ja, weet je, je had kunnen weten toen je hier instapt, als je huiswerk goed gedaan had, dat er in het topvoetbal soms andere wetten gelden. Over Van der Boog praat je niet meer zoveel compassie, hè? Nee, dat vind ik een ander verhaal. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat ik gewoon deugt hij niet, denk je? Nou, ik heb toch de afgelopen maanden dingen gemerkt dat niet veel is wat het lijkt. En wie van de twee heeft nou bij het AD al die notulen gelekt? Kan ik niet bewijzen. Maar kijk, als op een gegeven moment een door Johan Cruijff ingesproken tekst op de voicemail van Rick van der Boog letterlijk in de krant staat, dan ja, kan ik niet de beschuldigende vinger naar Uri Coronel wijzen. Nee, dus je denkt Van der Boog. Ja, ik heb ook niet voor niets de term Ricky Leaks erin gegooid. Ja, die was leuk. Waarschijnlijk, ja. Maar die gozer deugt dus gewoon niet. Dat zijn jouw woorden. Dat klopt, en ik wil graag daar mijn vestiging op als het kan. Of je ontkent het, Jaap. Je zegt, Rick van der Boog is een held. Dat kan ook. Ja, als jij dat vindt. Ik kan er ook het zwijgen toe doen. Nee. Ja, of de vragen terugstellen, dat ken je ook wel. Hoe vind je dat Ajax kampioen geworden is? Daar ben ik best wel blij mee. Best wel, ja, Jaap. Ik zit ook in een Ajax kostuum. Dus en ik krijg toch een gezeik op Twitter dat ik mijn short uit 1995 en 16 jaar oud, dat ik hem eigenlijk niet meer pas. Nou, dat klopt. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Wel een mooi shirt. Dank je wel. Wel een mooi shirt. Maar Rick van der Boog deugt dus niet. Denk je? Nou, hij was niet de juiste man op de juiste plaats. Maar het was wel leuk dat de AD ook weer eens een keer nieuws had, of niet? Voor je collega's daar. Ja, maar goed, dat is toch prima. Ik moet luisteren, zonder concurrent vaart niemand. Nee, maar het heeft wel jaren geduurd. Nou ja, goed. Daarom hoop ik ook dat Feyenoord ooit weer terugkomt op Feyenoord. Oh ja, die doet ook al mee in de competitie. De koploper van het rechterrijtje. Oh, jongens, wat een niveau. Spannend, hè? Bijna de column van Cruijff in de Telegraaf. Ja. Die schrijf jij toch helemaal? Ja. Ja, dat vind ik altijd grappig om dat te zeggen. De column van Cruijff, die schrijf jij helemaal. Ja. Maar hoe gaat dat? Iedere zondagochtend om 10:30 belt Johan, of ik Johan, wie het eerste bij de telefoon staat, elkaar trouw op. En dan komt Johan met zijn thema. Hij bereidt zich altijd heel goed voor. Dus binnen een kwartier staat het eigenlijk op papier. Het is eigenlijk notuleren. Johan zegt, ja luister, ik heb veel verstand van voetbal, maar ik kan niet schrijven. Nee, dus, oké, maar het is niet zo dat je fax naar hem van, nou, dit staat er morgen in. Dan zegt, joh, doe maar niet of doe maar wel. Nee, totaal niet. Want hij, wat dat betreft, hij komt wel eens een beetje onduidelijk over voor sommige mensen. Maar in zijn columns is hij echt klip en klaar. Wat gaat hij morgen zeggen? Moet ik een stuk voorlezen? Nou, graag. Ja, okay. Helemaal. Ja, dat Rob Hoogland ook namelijk. Oké. Okay. Dus, doe okay. Maar helemaal, ja. Meen je dat? Ja, ja, natuurlijk, graag. Wij zijn gek op, gek op columns. Okay. Wij zeggen helemaal niks. Niet zo geen raad op handje. Oké, nou, ga ervoor zitten, jongens. Ik had het vorige week al aangegeven. De bekerfinale is leuk, maar er zit nog een wedstrijd achter. En wat voor een. Ajax is kampioen geworden door op exact het juiste moment heel goed te zijn. Daarom is het voor iedereen ook een uitstekende dag geworden. Een dag zonder echte slachtoffers, omdat FC Twente dankzij de tweede plaats nog uitzicht op de Champions League heeft. Gerechtigheid voor een club die met Ajax voor zo'n spectaculair slot van de competitie heeft gezorgd. Waarin de prijzen uiteindelijk eerlijk werden verdeeld. Omdat Ajax in de belangrijkste wedstrijd toch de betere was. Bovendien is het een fantastisch begin. De sfeer in het stadion en de manier waarop er werd gewonnen, positiever kan het nieuwe hoofdstuk straks niet worden opengeslagen. Maar zoals iedereen weet is er enkele maanden geleden analyse gemaakt over hoe het met Ajax verder moet. Frank de Boer heeft in dat opzicht hele positieve stappen gemaakt. Vaak zie je dat dingen ineens gaan lopen als iemand er nieuw bij komt. Alleen moet je dat wel goed aanvoelen. Daar is Frank vanaf zijn start in december heel goed mee omgegaan. Alleen moeten we nu wel verder. Dit landskampioenschap moet het begin zijn van een lange periode waarin Ajax op een hoog niveau een constante factor blijft. Het kan niet meer zo zijn dat de invulling van het beleid afhangt van één wedstrijd waarin iets goeds of iets fout gaat. De realiteit leert dat het afgelopen maanden te wisselvallig is gevoetbald. Niet alleen door Ajax, maar ook door de concurrentie. Het knappe van Frank de Boer is geweest dat hij er desondanks in is geslaagd om stappen te maken. Daarom moeten de komende maanden ook de voorwaarden worden geschapen dat deze lijn wordt doorgetrokken. Ondersteund vanuit alle geledingen van de club. Volgende week zal ik hier diep op ingaan. Nu nog niet. De afgelopen weken heeft iedereen uit onze groep zich bewust rustig gehouden. Juist om het eerste elftal niet voor de voeten te lopen, zolang Ajax in de race om het kampioenschap was. Het zegt veel meer over alle betrokkenen. Het zegt veel over alle betrokkenen dat iedereen zich daar ook aan gehouden heeft. Nu de titel binnen is, gaan we aan de slag. Maar pas na het feest. Eerst moet iedereen genieten van een mooie ontlading. Ajax is eindelijk kampioen. Ajax speelt weer Champions League en Ajax kan daardoor verder. Een beter begin had niemand zich kunnen wensen. Where's my pal? And where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothings on and they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tango que yo better ser mi corazón. They all went to Mexico. Slow. They both went to Mexico. Where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. Tango que yo better ser mi corazón. Where's that woman, so sweet, so mean? Her heart was cautious, her mind was keen. She was always looking for the picadillo. I hope she went to Mexico. They all went to Mexico. Buenos dias, got to go. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In New York is IMF-topman Strauss-Kahn door een kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Ze wees hem uit een rij mannen aan als degene die haar heeft aangerand. De Fransman Strauss-Kahn werd gisternacht opgepakt omdat hij zou hebben geprobeerd het kamermeisje in zijn hotel te verkrachten. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die heeft rond deze tijd in Washington een ontmoeting met het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds om ze bij te praten over de situatie. Verwacht wordt dat Dominique Strauss-Kahn vrij snel zijn ontslag indient. Op het Museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax door zo'n 100.000 supporters feestelijk gehuldigd. Na afloop werd de sfeer grimmig en braken vechtpartijen uit. Ook raakten mensen in de verdrukking. Tientallen mensen moesten bij een EHBO-post worden behandeld. Er zijn 46 mensen gearresteerd. Rond 9:30 was het Museumplein zo goed als leeg, maar in de binnenstad is het nog lang druk gebleven. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn de eerste huizen onder water gelopen door de overstroming van de Mississippi. Zaterdag werden de noodsluizen opengezet om het overtollige rivierwater te lozen. Een dunbevolkt gebied wordt gecontroleerd overstroomd om te voorkomen dat steden als New Orleans en Baton Rouge onderlopen. De komende dagen zal meer dan 1 miljoen hectare land blank komen te staan. Zo'n 25.000 bewoners van Louisiana worden daardoor getroffen. Op een boerderij in het noorden van Guatemala zijn 27 lijken gevonden. De slachtoffers, 25 mannen en 2 vrouwen, zijn neergeschoten en de meeste lijken zijn vervolgens onthoofd. Vermoedelijk gaat het om een wraakactie van een drugsbende. Het bloedbad vond plaats in het grensgebied van Guatemala met Mexico, waar sinds 2006 een bloedige strijd wordt gevoerd tussen drugsbendes. Het weer, het is bewolkt, in het noorden wat regen. Ook overdag bewolkt en regen in het noorden. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn naam is Jan Roos en Ajax is kampioen. En ik ben Jan Dijkgraaf en Feyenoord niet. Beeld heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, en geloof het of niet, hij gaat er zelf over bellen, de enige echte Dries, want Dries moet naar het Songfestival. Maar dat is straks. En zo is het maar net, Jan, want we gaan nog eventjes door met onze hoofdgast van vanavond, de chefpoort van de Telegraaf, Jaap de Groot. Jaap! Een scoop heeft Jaap voor ons. En de scoop, Jaap heeft geen scoop, Jan Roos heeft een scoop. Want Jan Roos doet bij onze scoops. Oh ja, dat is waar ook. Maar ja, dan moet eerst, Jaap eerst... Zeg Jaap, heb jij nog een scoop? Scoop! Nou, Ajax heeft vandaag een prijs gewonnen. Maar Twente ook. Oh? Ja. Want de gouden schoen voor de beste speler uit de Eredivisie over het seizoen 2010-2011... gaat naar Theo Jansen. Kijk, en dat wordt morgen bekend. Gefeliciteerd en bedankt. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Janne luisteraars. De scoop van vanavond wordt mede mogelijk gemaakt door de Telegraaf. Mag ik dat zeggen eigenlijk? Ja, dat mag. Ja. Wordt mede mogelijk gemaakt door de Telegraaf. De gouden schoen voor de beste speler over het seizoen 2010-2011... is geworden Jan Theo Jansen van FC Twente. En gefeliciteerd. En zo is het net. Nou Jaap, dat gaat lekker zo hoor. Ja Jaap, goed bezig. He, we zijn een goed team zo. Ja, we barsten van de scoop. Jaap, kan je volgende week weer komen of niet? Ja, en erbij, waarom begint de Telegraaf niet een gezellige radiozender? Dat is helemaal geen slecht idee. Goed idee, man. Ja. Maar zijn wij wel links genoeg voor de Telegraaf? En zo is het maar net. Ja. Jaap, Ajax is kampioen. En er wordt gelijk gezegd, ja, kampioen van de armoede. Mickey Mouse competitie. Is dat waar? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, dat van die Mickey Mouse-competities vanmiddag wel gelogen straf. Wat ik al aangaf, de wedstrijd is live in 80 landen uitgezonden. Dit was echt een echte topwedstrijd. Ik denk dat de mensen in Costa Rica, daar werd die live uitgezonden, in China, in waar dan ook, in Zuid-Afrika, die hebben een echte wedstrijd gezien waar je vingers bij aflikt. Dus wat dat betreft is Mickey Mouse competitie... Kijk, dit zijn dus van die momenten dat je gewoon de jongens die gewonnen hebben... die laat je dan gewoon lullen. Dan ga je dus niet hinderlijk onderbreken en zeggen van... flikker op, man, het was gewoon een kutwedstrijd en de spanning maakte alles goed. En AC Milan en Barcelona en Manchester United zouden met 4-0 van beide gewonnen hebben, minstens. Hier zeg je gewoon, Jaap, ga je gang. Nou, nee, maar kijk, Jan. Nou, Jan Dijkgraaf, want ik ben het niet met hem eens. Maar kijk, er zijn toch twee Nederlandse ploegen in de kwartfinale van de Europa League dit jaar gekomen. Europa League, ja. Ja, oké, okay, maar, ja. Maar het is toch gebeurd. En daardoor hebben we wel voor het volgende seizoen een extra plek in de UEFA Cup gekregen. Ja, 35 jaar bij de Telegraaf. Ja. Jij hebt gewoon echte prijzen gezien. Dat klopt, maar dat was in de tijd dat we nog de spelers hier konden houden. Dat was voor het Bosman-arrest. Precies. En nu zijn we naar Mickey Mouse-competitie. Want ze worden weggehaald als ze nog nat achter de oren zijn. Maar de Bosman-arrest was toch voor 1995? Nee, het was na... Rond. Ja, nee, 94 was het Bosman-arrest. Nee, 97. 96 en ik geloof 97 begon het... werd het echt van kracht. Dus ik wilde een hele wijze opmerkingen doen, maar die wijze opmerking was niet zo wijs. Maar ja, ze gaan wel te vroeg weg. Voor een echte topcompetitie te hebben. Maar daar hebben de Nederlandse profclubs veel slecht op ingespeeld. Kijk, dat is ook iets wat ook bij Feyenoord met Van Bronckhorst en Makai veel te weinig is gedaan. Dat is niet helemaal waar. Want door de contacten van Van Bronckhorst bij Arsenal hebben ze die Japanen kunnen halen. Maar als je dan ziet met Cocu bij PSV... en je ziet bij Ajax met Bergkamp en Jonk en ook De Boer... die hebben een netwerk richting Europese clubs. Als je weet dat iemand dat Arsenal of Chelsea of Barcelona... of wie dan ook bezig is om een jongen van 15 jaar... uit je jeugdopleiding te halen... dan laat je zo'n jongen, een De Boer of Bergkamp... laat je naar zijn club gaan. Ze luisteren even, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Laten we nog 2 jaar bij ons. Jullie krijgen het eerste recht goedkoop. Dan gaan ze bij jullie in de tweede fase in de opleiding. En dan komen ze vervolgens 2-3 jaar alleen uit aan ons weer. Zoals PSV er toen een tijd met Alex en Gomez gedaan heeft. Ja. Nou, dat kan je dus ook in Nederland doen. En PSV kwam toen ook in de halve finale van de Europa Cup. Ja. En hier, als het met een beetje mas, had ze dit jaar zomaar de Champions League kunnen winnen. En je had het net even over een echte topclub. Benen heeft gewoon slecht gedaan, hè? Ja, ik vind gewoon Feyenoord, ook met de huidige selectie... en ook met de support die ze dit jaar weer gehad hebben... moet gewoon standaard bij de eerste 8 eindigen. En waar ligt het dan aan? Nou, is dat niet eens een heel slecht team? Nee, vind ik niet. Ik vind als ik... Kijk, dus een been? Nou, ik vind wel dat hij een beetje in de spiegel mag gaan kijken. Hij heeft vorig jaar bewust gekozen om enkele routiniers uit de ploeg te zetten. Onder andere Makai. Vervolgens kreeg ik dit jaar te horen van ja, we hebben een jonge ploeg, dit en dat. Ja, nee, wacht even. Je hebt zelf besloten om de ouderen aan de kant te schuiven. Maar dan nog zeg ik van ja, als je op achterstand wordt gezet door Heracles, met alle respect, dan klopt er gewoon iets niet met Feyenoord. En wat niet dan? Want dan zegt Feyenoord natuurlijk, ja, we hebben geen geld. Klopt ook trouwens, maar... Ja, maar ze hebben de spelers toch nog? Ja, maar ze hebben toch spelers? Ja, nee, maar wat klopt er dan niet? We gaan ook kijken bij het Nederlands Elftal of bij Jong Oranje. Daar zitten veel meer Feyenoorders in dan spelers van Heracles, om maar wat te noemen. Ja, klopt. En meer dan van Ajax ook trouwens tegenwoordig. Nou, precies. Ja. Dus ik kan niet helemaal duiden wat er misgegaan is, maar... Ik vind wel dat als ik nu hoor van ach dit en we gaan volgend jaar weer verder, weer stappen maken. Dan denk ik, ja, kijk nou eens even in de spiegel, want volgens mij is iets gewoon helemaal niet goed gegaan. In VI zei B en ik heb niet gefaald. Ben je dat met hem eens? Ik vind het wel heel makkelijk. Hij is tiende geworden met Feyenoord. Wat bedoel je, ja? Ben je het met hem eens? Nee, of heeft hij wel gefaald? Nou, als ik net zeg dat Feyenoord al bij de eerste 8 moet eindigen en ze worden tiende, dan lijkt het me wel duidelijk. En betekent het ook dat je zegt van flikker die benen dan uit? Want hij heeft het niet goed gedaan. Maar kijk, het is wel zo dat Feyenoord intern gewoon een... Het klopt niet helemaal. En als het... Had Ajax ook, het is kampioen geworden. Nee, maar het afgelopen jaar bij Ajax was het ook zo van... Wat dan van boven naar beneden druppelt, dat heeft vaak effect ook op het elftal. En ik heb niet de indruk dat Feyenoord echt... Ajax heeft natuurlijk heel veel van de attentie weggenomen. Zowel Feyenoord als PSV. Het is gewoon de afgelopen... Maar ook Heerenveen. Er zijn gewoon bij die clubs het afgelopen seizoen ook dingen gepasseerd. Ik denk als de focus niet op Ajax geweest zou zijn geweest... Dat ook meer uitgelicht zou zijn geworden. Die zogenaamde crisis bij Ajax. Ja. Ja, normaal word je dan geen kampioen. Dus wat betekent dat? Zijn de spelers volwassen of viel die crisis eigenlijk wel mee? Nou, maar ik denk dat PSV ook een crisis gehad heeft. Ik denk dat Twente... Kijk, daardoor kon Twente, die het afgelopen jaar een complete voorhoede kwijtraakte, die er ook nog eens een keer Ruiz twee derde van het seizoen kwijt was, gewoon meedoen om de kampioenschap, op het kampioenschap. We moeten wat dat betreft ook het huidige, de huidige competitie in het juiste perspectief blijven zien. Dus wel een Mickey Mouse competitie? Nee, want dan vind ik toch dat als je ziet hoe ze in Europa gespeeld hebben. Dus, kijk, niet die laatste ronde tegen Villarreal en Benfica, maar Twente heeft Ruben Kazan uitgeschakeld, heeft Werder Bremen uitgeschakeld, Ajax heeft AC Milan geklopt. Er zijn gewoon wel wat goede dingen neergezet. Jaap, hoe machtig ben jij nog? Ik ben niet met macht bezig. Nee, maar dat was ook de vraag niet. Nee, dus kan ik het, als ik er niet mee bezig ben, kan ik het ook niet duiden. Nee, je hoort het toch wel. Het was altijd zo, als de Telegraaf en VI tegen je zijn, dan kan je het schudden in de voetballerij. Nou, dan die uitspraak ken je toch wel? Die uitspraak ken ik, ja. Klopt dat nog? Ja, goed, het afgelopen jaar wel gebleken dat wat we schrijven er wel toe doet, wat publieke opinie betreft. Dat is toch belangrijk ook, of niet? Ja, maar ik ben er niet mee bezig, joh. Ik ben vaak zelf het meeste verrast. Het effect wat je soms via je columns sorteert. Dat meen ik serieus. Echt? Ja. Jij hebt niet ergens op het moment dat de strijd bij Ajax begon, dat je ook strategisch gaat denken in je columns, over je columns? Eigenlijk is het meer zo dat ik meer vaak de afgelopen weken meer dingen niet schrijf die ik normaal gesproken wel zou schrijven. Waarom dan? Omdat ze dan kampioen kunnen worden? Nee, helemaal niet. Maar soms voel je... Onrust waarschijnlijk. Je wil gewoon onrust. Nee, maar kijk, ik zat op een gegeven moment, een goed voorbeeld. Uri Coronel komt in de Wereld Draait Door. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, Uri, dat heb je niet goed gedaan. Want je zit daar en... Nou, ik krijg eerder medelijden met je, terwijl je een verhaal aan het vertellen bent. Volgende dag werd ik gebeld door de Wereld Draait Door of ik dan daarop wilde reageren. En dan dacht ik, nee, wacht, als ik nu ga zitten, krijg je hetzelfde effect. Weet je, dan heb je die oude hoer ook weer, die ook even over... En ik denk ook dat de mensen er op een gegeven moment gewoon moe van worden. Want er is inderdaad ook naast eigenlijk een Feyenoord of een PSV of NOC, de Olympische Beweging. Er is nog veel meer los. En op een gegeven moment, we zijn toch een landelijke krant. En ik kan me toch voorstellen dat de lezer op een gegeven moment zegt: jongens, is dat het enige waar jullie het over kunnen hebben? Dus dan ga je zelf ook een beetje... Jullie zijn een landelijke krant, maar toch wel met een Amsterdams hart? Ja, bij mij, maar niet staat bij mij. Wat staat er op de voorpagina morgen dan, als kop? Ja, rellen waarschijnlijk. De pagina weet ik nooit zo. Dat is, in ieder geval gaat het over Ajax. Maar we hebben bewust de afgelopen jaren geselecteerd die mensen uit heel Nederland vandaan. Dat Vaante Dries uit Zuid-Holland... heeft veel bij Ajax, bij Feyenoord gezeten. Nou, we hebben een jongen uit Midden-Nederland die veel bij Twente zit. En zo zitten we ook bij PSV. Dus wat dat betreft komt onze verslaggever... Kijk, zo'n jaar of 30 geleden kwamen het gros van de verslaggever Telegraaf uit Amsterdam en omgeving vandaan. En nu komen ze eigenlijk heel Nederland vandaan. Ja, maar als de chef sport van de Telegraaf de column van Cruijff schrijft... en Cruijff had wel degelijk een rol in het conflict bij Ajax... Dan kan je niet helemaal zeggen, we staan aan de zijlijn en we schrijven alleen maar wat we zien gebeuren, toch? Nee, maar wat je gewoon gemerkt hebt de afgelopen maanden is dat... Ik ben gewoon gezegend met de beste nieuwsjagers van Nederland op mijn redactie. En ja, op een gegeven moment hadden we dus bijna om de dag een echte knaller van een primeur... waardoor de Ajax-leiding in verlegenheid werd gebracht. Ja, en dan... Kijk, wij zijn in Nederland geen land van boulevardpers, weet je. Als je onzin of een hetze begint... dat kan je maar een heel klein beetje volhouden. Want anders krijg je gewoon je lezers en iedereen tegen je. Dat is het verleden wel bewezen. Dus, maar de kracht van het effect wat de hele publiciteit rond Ajax gesorteerd heeft... komt gewoon door de feiten die meedogenloos hard waren. Maar wel klopte. Maar klopt het verhaal dan... dat je ook wel eens de buikspreekpop van Cruijff wordt genoemd? Ja, dat roepen ze maar. Maar kijk, iedereen die mij kent weet precies hoe het zit. Wat dat betreft, ik heb je al gezegd... ik ben van jongs af aan redelijk autoriteit ongevoelig geweest. Dat weet iedereen op de krant ook. En daarom ben ik ook als chef... laat ik mijn verslaggevers redelijk vrij. Omdat ik gewoon niet wil doen bij hun wat ik zelf nooit gewild heb. Dus... dat geldt ook naar jou. Ik denk ook dat onze relatie al zo lang duurt... juist omdat ik geen buikspreekpop ben. Johan Cruijff die gaat zich van het komend seizoen met Ajax bemoeien. Wie wordt kampioen volgend seizoen? Ja, luister, als dit de basis is... voor een lijn die doorgetrokken gaat worden in de toekomst... nou, dan denk ik dat Ajax volgend jaar als ze stappen gaan maken. Sorry, heren. God, het is echt zo sneu, hè. Moet Jaap niet eens naar Yvonne? En hoe ver komen we in de Champions League? We, Ajax? Champions League, ja, dat leg ik na de uitzending wel uit, Jan, wat het is. Nou, moet iemand naar de loting in Monaco, dan zien we wel. Dat is eind augustus. Nee, maar zou het mogelijk zijn dat we daar ook verder in komen? Mede door de internationale... Als je alsjeblieft zegt, hey, hou nou toch eens op. Wat is het volgende nummer eigenlijk? Het volgende nummer, ja. Ja. Wat is het volgende nummer? Kijk, Jaap snapt het. Dat je geen onzin moet gaan zitten verkondigen. Die gaat niet roepen dat Ajax ver gaat komen in de Champions League. Nou, dat ga ik dus wel. Nee, want de laatste keer dat Ajax dan in een Champions League zat... was het voorronde, eerste ronde niveau. En Jaap heeft ook nog die goede tijd meegemaakt, Jan Roos... toen jij nog op de middelbare school zat. Jaap, vriend. Mag ik je hartelijk danken. Ja, maar wat is nou het volgende nummer? Ja, daar komt ja dat die... ga ik je toch vertellen. Maar eerst even netjes bedanken, Jaap. Ja, oké. Okay. Netjes bedanken. Jaap, ontzettend bedankt dat je hier was. Ja. Ik vond je een hele fijne gast. Je hebt heel veel over voetbal verteld. Ja, ik was een beetje stil, want ik luister graag naar ja, twee oude wijze heren. Want ik zeg, ja, dan voel je toch als jonge hond. Denk je van, ja, laat mijn mond houden. He, de papa spreekt. Ja, dat vind ik toch altijd mooi. Dus je bent geen leeftijdgenoot? Ik vind Jaap een goede gast. Ik vind Jaap een goede gast. Nou, na je voordeel op gesodemieter. We gaan de nummer 2 doen uit de top 10 van Jaap de Groot. En die draaien we in Echte Janne niet voor het eerst. En ik hoop ook niet voor het laatst. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239956. You can say she got it all. Dat was een whole lot of roses van AC/DC. Roos-I. Wat? Roos-I. Dat is de grap van Jaap. Ja. Het heeft een heel hoog zetgeheim maar gehaald. En ik denk niet dat we dat moeten doen, Jan. Hey, we gaan verder. Je hebt gelijk ook, meid. Want we hebben nog een zeer belangrijk evenement gehad dit weekend. Namelijk het Eurovisie Songfestival. En dat duurt tegenwoordig op tv 3 hele avonden. En er is geen hetero die het langer dan een kwartier uithoudt op eentje na. Luister maar, La Vie en Rose. Als er iets is dat iedere keer weer bevestigt dat ik heel erg hetero ben, is het wel het Eurovisie Songfestival. Heel homoseksueel Nederland zit met spanning voor de buis hoe een stel waardeloze B-artiesten hun vreselijke liedje proberen te verbloemen door achterlijke danspasjes en belachelijke outfits. Geen reet aan dus. Al helemaal omdat het ook nog corrupt is, waardoor het Oost-Europese tuig elkaar de prijs gunnen. Het Eurovisie Songfestival staat voor alles wat er mis kan gaan aan één Europa. Ieder jaar blameert ons land zich weer met vreselijke deelnemers. Dit keer stonden de drie J's voor lul. Kutliedje, gezongen door drie lelijke Volendamse garnalenpellers. Je schaamt je dood. De drie J's staat vast voor jonge, jonge, jonge. Zoals vrijwel elk jaar bij onze inzending konden deze vrolijke types de voorronde ook niet overleven. Door al deze treurigheid werd ik door een helder moment overvallen. Waarom trekken wij ons niet terug? Dat Nederland zegt, krijg maar de colleren met je poppenkast. We doen niet meer mee met het sprookje. Laat die Karpaten met hun wenkbrauw uit één stuk zich maar druk maken om die nepprijs. Wij stoppen ermee. En nu we toch bezig zijn, flikkeren we iedereen die zich niet aan de afspraken houdt ten aanzien van de euro de Unie uit. Anders moeten we ons ook maar eens gaan afvragen of we ons daar ook niet uit moeten terugtrekken en met Duitsland en Scandinavië hun eigen munt beginnen. Kunnen we misschien ook weer een normaal zingwedstrijdje met elkaar houden? Het mooiste is nog dat ik de naam niet heb gehoord. Maar het was weer een strak verhaal, meneer Ros. Ik zeg, ik dank u wel. Graag gedaan, vriend. Hé, hey, zometeen gaan we praten met een lekker wijf. Maar in het kader van de rubriek Een dwerg omdat het schuift, moeten we eerst nog even dat 0800-1121 dingetje erdoorheen jagen. Nee, toch? Het hobbyproject van onze verticaal beperkte regisseur Jelmer Gussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou Jan, we hebben het erover gehad toen ze zeiden van nou ja, misschien moeten we maar met echte Jan stoppen. Dat ze zeiden, nou, laten we dan maar met de echte radiospel ook doorgaan. Ja. Het is eigenlijk meer om als een soort troost, want die jongen die glijdt straks weer de WW in. Nee, 3FM, nog erger. Ja, dat bedoel ik. Ja. Die glijdt straks weer de WW in. En dan, ja, dat wil je toch dat hij zijn eigen dingetje, zijn eigen kleine rotspelletje, dat even tot september overeind blijft. Dat 50 van zijn. Hé, hey, voor jou in je paddenstoeltje, vriend. Daar komt hij. Het echte radio, echte Jan en radiospel. Wat een geleuter, zegt. Oh nee, dat is een hele andere. Laat maar horen. 7 lange jaren heeft Ajax erop moeten wachten. De Merin Dresselhuisprijs 2011. Duizenden Palestijnen gingen de straat op. Ja, je schaamt je dood. Ja. Je zou hem eigenlijk in één keer in één worp op straat moeten flikkeren. Die kleine stinkenbouten. Maar goed, het is niet anders. 0800-1121 als je de 3 nieuwsfeitjes uit deze prachtige... Nou, 1 quote, want je hoorde de knipjes weer niet, hoor. Nee, zeker niet. Een prachtig, maar 3 nieuwsfeitjes. Hoppa. Als je het hoort, 0800-1121. En dat hier dus 1, gewoon 1, de 2, hele 1. Zaterdag op zit te zweten, die gast. Ja, en zo. Oh jongens, ik heb weer een mooi spel gemaakt. Joh, je schaamt je toch hartstikke dood. Maar in ieder geval, als je weet welke 3 nieuwsfeitjes erin verborgen zitten, dan kan je het enige echte, enige echte, echte, enige... Het... Krijg nou de pest. Daar is die, hoor. Jasper de Groot! Goedendacht. Helmond, VVD, Helmond, veel VVD. Jasper, doe het even fout, want na jou komt er nog veel leukere gast. Sorry. Nee, dat kan je niet maken. Ja, dat kan nee, Jasper, dat kan Jasper nooit, hebben van Jasper ons. Heeft nog nooit een t-shirt gewonnen. Heb jij wel eens een t-shirt gewonnen, Jasper? Via Bas. Zie je wel. Via ja. Bas, ja, maar even Jasper, doe maar zelf. Één fout. Nou, eentje fout dan. Kom op. Doe de eerste maar fout. Kampioenschap Ajax. Ja. Lul. Doe dan de tweede maar fout. Iets met de oprichting van Israël heel veel jaar geleden en daardoor al die Palestijnen protesteren en die onzin. Jasper. Ja? Luister naar de baas. Doe de derde dan maar fout. Maar die tweede, die weet ik dus niet. Dus ik gok iemand een prijs heeft gewonnen. Ja, nou, dat is niet genoeg. Jasper, we spreken je straks weer in Wat een Geleute, vriend. Ciao, ciao. Hoi, hoi. En de groeten. Want wie hebben we aan de lijn? Hallo. De Boukje. Ja, hallo, Boukje. De Boukje uit Groningen. Ja, dit is er. Je hebt er geen baan of zo? Want we hebben heel lang niks van je gehoord. Ik glij nog steeds in de WW, hoor. Maar waarom hebben we zo lang niks van je gehoord, Boukje? Ik was met andere dingen bezig, lieve mensen. Ja, heb je last van kutsmoesjes? Kutsmoesjes. Nou Jan, vraag het dan nog maar een keer. Wat? Nou, wat wou je vragen? Nou, We zijn een spelletje bezig, dus je moet even vragen of ze het weet. Weet jij de drie antwoorden? Ik moet eerst weten, houden jullie op met dit programma? Dat hoorde ik in de supermarkt. Nee. Ach, meid, luister naar de godverdomme, lees een krant een keer. Er is een omroep, die heet Poont, en die heeft besloten dat wij op 1 september mogen ophouden met dit programma. Nou. En nu wordt er echt op de achtergrond keihard gewerkt om ons onder te brengen bij een andere omroep. Maar, Max. Maar dat moet je niet doorvertellen, Bouwtje, want dat is een geheimpje tussen Max. Jou en mij, Bouwtje. Dit was een scoop. Nee, wel nee, meid. Nee, joh, dat weet iedereen. Dat heeft in alle kranten gezien. Voor mij wel. Oh. Ja, joh, maakt niet uit. In Groningen, maakt niet uit. Maar heb je nog drie nieuwsfeitjes? Nou, dat Ajax kampioen is. Oh, meid, feestje. Wat goed. Ja, lieverd. Dan een actrice van Gooise Vrouwen, die heeft de Merel Dresselhuisprijs gewonnen. Ja, die bedoelt die Tjitske Rijnga zeker? Inderdaad. Goed van jou, Bouwtje. Heel goed van haar timing. Ja, next. En de Palestijnen gingen de straat op, want die waren nog steeds boos dat ze uit het land verdreven. Bouwtje, kom je hem halen, t-shirt? Nou, wanneer? Zeg nou, volgende wanneer. Week zondag maar dan. Ik denk dat Bouwtje eerst even een foto moet opsturen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar je bent de laatste tijd zo makkelijk met die wijven, dan moet je eens mee ophouden. Dan gewoon, nee, eerst een foto en daarna... Voor de rest maakt het niet uit hoor, maar eerst even een foto, Bouwtje. Hé, je hebt het enige echt. Fantastisch! Wil je even niet door me heen praten? Sorry. Doe het enige echt, enige echt, echt, nou ja... En het enige, echt enige, echt, echt enige. Ik lijk Emu Ratelman wel, hè? Je krijgt het enige, echt, echte Janne-t-shirt. Totaal opgestuurd naar Bouwkje, naar Groningen. Wat, er moet een hele rol postzegels op, hè, waarschijnlijk. Zeg, is het de dames size of tuurlijk. Is dit? Nou, je zit in de WW, dus ik denk dat je gewoon een tonnetje rond bent. Wat of, voor maat heb je, Bouwkje? Je zit alleen met een sep op de bank daar. Wat voor maat heb een je? Een M? Emmetje. Nee, maar in kledingmaat, gewoon de nummertje. Oh, 38. Hé, dat zijn heldere antwoorden. 42, en hoe oud ben je, vraag ik namens Jan? Ik ben 12 mei ben ik 35 geworden, lieve mensen. Nou ja, dat vind ik prima. Nou, Bouwtje, regel met Jan maar even die foto en dan gaan wij verder, goed? Nou, jammer. Ik had nog zoveel vragen. Nee, ja, dat doe je maar een andere keer. We zitten midden in een fantastische actualiteitenprogramma. We gaan naar iemand van... Maar dat gelul over voetbal. Nee, we gaan nu naar iemand van 32. We gaan nu naar iemand van 32. Oké. Dag Bouwkje. Doei. Dag lieverd. Jan, je hebt chance, Jan. Eindelijk weer. Ja, heerlijk. Dat voelt goed, hoor. Dag lieverd. Sinds je op tv niet meer hoeft te draaien, willen ze allemaal weer contact met je. Een Groningse WW'er. Heerlijk voor 35. Dat komt heel goed uit. Vind jij het wel eens jammer dat je geen vrijgezel bent? Nooit. Jan, we zouden eerlijk tegen elkaar zijn. Oh ja. Jan, vind jij het wel eens echt dat je geen vrijgezel meer bent? Nooit. Mijn vrouw luistert dit tijdens het strijken af op maandagochtend, Jan. Dus nog één keer. Dan moet je met je gezicht het echte antwoord geven. Jan, vind jij het nooit jammer dat je geen vrijgezel meer bent? Nooit! Heel goed. Nou, er is namelijk een feest. En daar gaan we over bellen met Eva. Wacht eventjes. Nee, radio. Er zijn grenzen aan de radioregels. Je gaat niet zeggen, we gaan even bellen met. We zitten voor over ons zit. Eva Hoeken, goedenavond. Goedenavond. Wie is Eva Hoeken, Jan? Eva Hoeken is hoofdredacteur van de Jackie. Oh ja? Ja. Wat is Jackie eigenlijk? Ja, dat kort, is dan hè, Eva? Vrouwblad. Ja, vrouwblad, punt. Ik heb hier namelijk de Jackie. Jan. Oh, leuk, Jan. Ja. Nou, leuk. Maar, Eva, maar waar we voor bellen... Ja. Ja. Wat een godvergeten smerige vleesshow gaan jullie houden op 30 juni. Leuk, hè? Heerlijk. Jullie gaan hebben 50. Dat is geen vleesshow. Dat is, vind je dat een vleesshow? Jullie hebben 50 bachelors. Wij zouden zeggen vrijgezellen, maar dat komt omdat we het oudere heren zijn. Mm-hmm. 50 bachelors geselecteerd. En, dan kunnen, en die komen allemaal op 30 juni naar die feestzaal. En dan kunnen vrouwen voor €20 een kaartje kopen. En dan kunnen ze kijken of ze een van die gasten kunnen versieren. Klopt dat? Is dat het concept? Ja. Goed concept, ja, toch? De vraag is natuurlijk of ze dat ook gaan doen, hè? Het is de eerste keer dat we het organiseren. Nee, dat is wel begrijpelijk. Maar er komen dus 50 vrijgezelle heren. En er komen dus een zootje vrouwen. En die betalen €20 om het vlees te keuren. Ja, maar weet je hoeveel vrouwen er op zoek zijn? Nee. Nee. Dat is echt zo. Ja. Maar €20 betalen om een vrijgezelle man te zien? Ja, ze doen het, hoor. Of krijgen ze er nog iets extra bij? Dat moet nog blijken bij. Natuurlijk. Maar dat is, het is niet uitgesloten dat het... Dat een klein succes gaat. Maar is het een inclusief een vrij uitgebreid warm buffet? Of is dat gewoon €20 voor de kerels? Nee, misschien wel, ja. Nee, zou maar ik je kijk, wat vertellen? De grap is natuurlijk dat ze kans op liefde maken. Nou, daar hangt geen prijs. Eva, wat zeg je nou? Kans op? Ja, liefde. Kans op liefde. Ik hoor het mezelf echte ook. Echte liefde. Zo'n ouwe witsgelul. Maar jij schrijft van die onwijs Jan, leuke stukjes 18. In dat blad. Ja, 18, dan ga je dit zeggen, bedoel je. En dan ga je dus 18. Wat 18? Ik doe het voor 18 euro. Nee, maar kijk, ik bedoel, ja, ik, Het moet nog blijken, hè, of ze daar ook inderdaad geld voor gaan betalen. Hoeveel verwacht je? Maar het is wel heel erg leuk om, om 50 leuke mannen te zien, is het idee. Ben je zelf vrij? Nee. Eva, kom op. Het is pas mei. Kan toch op 30 juni helemaal weer veranderd zijn? Nee, ik heb al heel erg verkering en nog een minnaar aan de zijkant. Dus dan heb je handen wel vol. Hè? Was jij dat waar Jan Roos het net over had voor de uitzending? Hé, hey Jan, mevrouw, die luistert tijdens het vrijkamer. Eens even op met de gesodemieter. Hé, maar even zonder dolle. Als we het andersom zouden doen. 50 vrijgezelle vrouwen en mannen kunnen voor €20 een kaart. Nee, waarom niet? Dat werkt niet. Omdat mannen die willen alleen kijken. En die hebben dan verder volgens mij geen interesse om er ook nog... Mannen willen alleen kijken. Nou, kom, ja, gooi me maar in, hoor. Kom maar. Ja. Hij kan er godsamme kraken. Nee, maar stel dat je deze meisje... Eva, je bent niet heel vaak bij ons bij Echte Janne, maar één ding moet je hier niet doen. Je mag alles doen. Nee. Alles doen. Ja. Maar één ding moet je niet doen. En dat is door de scoop even praten. Nog één keer. Oh, sorry. Doe je het verdomme weer! Oké, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne-luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben zojuist vernomen dat mannen alleen maar willen kijken. Ja, dat is een scoop, dat is gewoon lood. Want wij willen helemaal niet kijken, joh. Wij willen voelen. En voor die 20 euro, dan mag ik... Ja, dat is ook niet uitgesloten natuurlijk. Nee, maar volgens mij werkt dat niet. Als je 50 leuke vrouwen bij elkaar gaat zetten, die willen dat niet. Ja, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Nee, maar Eva, ik denk niet dat dat gaat werken. Je loopt ook maar wat, hè. Eva, maar er zijn dus 50 van die gasten, die gaan allemaal komen... Maar dan is er toch een verhouding van 1 op 20 of zo. Of 1 op 10. Maar in elk geval, de verhouding is toch helemaal fout. Dat wordt een bitch fight. Ja, nou ja, god, wat moet, dat moet, zou ik bijna willen zeggen. Nee, maar dat werkt, hè. Als je veel aanbod hebt, dan wordt het alleen nog maar... Ja, interessanter natuurlijk om zo'n man dan uiteindelijk te krijgen. Maar goed, weet je, dat feestje, dat doet er helemaal niet toe. Wel, nee, meid. Dat gaat jullie zelf ook wel. Het gaat gewoon om een leuk lijstje. Beetje mannen op een podium zetten en er vervolgens... Lijfje of lijstje? Ja, joh. Hm? Een leuk lijfje of lijstje? Een leuk wijfje, zeg je dat? Nee, lijstje of lijfje, lichaam, body. Beide. Hé, Eva Hoeken. Hm? Ik sla voor het eerst van mijn leven de Jackie open. Ja, precies bij jouw foto. Ja. En nu toeval. Opeens herinner ik me dat je zei... ik heb een man en een minnaar. Klopt dat? Ja. En hoe oud is die minnaar? En kan hij eruit? En kan hij ingewisseld worden voor? Ja, nee. Ik sta overal voor open uiteindelijk. Dat luistert niet zo nauw. Maar heb je een aanbieding? Of heb je het over jezelf? Het is geen 3FM, maar ik sta overal voor open... en het luistert niet zo nauw. Ja, het spijt me. Ja, dan ben ik weg. Ja, sorry, Jelmer. Ja, nee, dit is echt... Natuurlijk had hij zichzelf in de aanbieding... maar zijn vrouw luistert dit programma terug tijdens het strijken, zei je net. Ja, dus... En Jan is ongeveer van jouw leeftijd en ik ben een ietsiepietsie ouder. Zou je niet zeggen, Jan? Dus, nee, zou je zeker niet zeggen. Dus je moet... Ja, we hebben het natuurlijk jullie, over Jan jullie, hebben, jullie zijn alle twee getrouwd, neem ik aan. Wij zijn monogaam. Echte Jannen zijn monogaam. En zo is het net. Maar als je een klein berichtje stuurt... Dan zouden we daar... Wij zijn wel netjes qua antwoorden. En verder zijn wij leerlingen uit de school van Martin Simek. En die zegt dat je niet mag vreemd gaan, maar je mag wel opgaan in het moment. En zo is het maar net. En zo zijn wij dan ook. Dat is een goeie, die zou ik onthouden. Nee, dat heb je helemaal niet nodig. Want jouw eigen man die weet dat je een minnaar hebt. Want dat heb je net op Radio 1 verteld. Maar een klein geintje zo midden in de nacht. Nee, dat was geen geintje, Eva Hoeken. Dat was heel serieus. Ja. En ik zie die DM's toch binnenkomen van je op dit moment, of niet? Hey. Wat zeg je? Nee, dag. Nou, hey, Eva, als wij vrijgezel zouden zijn... Ja. Stel dat. Zaten we er dan bij? Jezus. Nou ja. Dat zijn van die kwesties. Ik moet zeggen dat... Die duurt toch veel te lang, zeg. Dat zijn van die kwesties. Hoe oud zijn jullie? Even serieus. Even serieus nou. Jan Roos is 34 en ik ben dat geweest. Een tijdje geleden al. Ja, leeftijd maakt natuurlijk niet zoveel uit. Nee, precies. Dat je moet gewoon een beetje... Er moet wat mee te lachen zijn. En ja, nee, dat lukt niet. Dat kan je schudden bij ons. Er moet nog een verhaal uitkomen. Nee, dat loopt ook niet. Dat hebben jullie wel voorhanden. Wat nog meer? Dus jij nodigt ons uit? Dat zeg ik niet. Trouwens, jullie zijn helemaal niet zo haben, dus dat heeft helemaal geen zin. Het is toch nog lang geen 30 juni, joh. Niet zo haben, dat krijgen we nou zeggen. Ja, dat is ook weer zo. Optimistisch blijven, jongens, dat is waar. En zo is meneer Jackie. Hou op de hoogte, en dan wie weet kunnen we nog wat regelen. Hou op de hoogte. Eva, nog even één ding. Wanneer ga je nou naar een groot en bekend blad? Want jij schijnt een van de grootste bladenmakerstalenten van Nederland te zijn. Echt waar? God, ja. Stikke me. pak ik dan toch weer mooi mee. Ben jij nou Jackie aan het... Ik heb Jackie Eva gelezen. Eva die heeft hartstikke leuke tong-in-cheek-achtige zinnetjes. En de kopjes van Eva zijn vilijn en vals. Oh jeetje, Jan, wat een leuk verhaal. Eva, dankjewel. Eva, bedankt. Doei. En een bijzonder leuke avond. En met je minder of met je man, dan mag je zelf uitzoeken. Ciao en de mazzel, de groetjes en... Doei. Doeg. Nou, Jan. Dat was nou, Jan, wat... dus ik kan op 30 juni niet. Dan moeten we een inval, Jan, regelen, want dan heb ik een feestje in Amsterdam. Was dit een bekende van je, Jan? Nee. Oh. Nee. Was dit gewoon echt helemaal... Nee, dat was helemaal echt. Ja, hartstikke leuk blad. Ja. Ondanks dat het een vrouwenblad is. Lees het eens een keer. Nou, gaan we een geweldig reportage waarin ze Chris Segers gewoon een avond op het ruggetje leggen. Drie dames van de redactie. Dat wil ik toch helemaal niet weten, blad. Joh. Ja, dat vind ik grappig. Ik vind het een smerig blad. Ik wil er niks van weten. Overigens, de vraag der vragen. Ja. Jan Dijkgraaf. Ja. Wat heeft Feyenoord gedaan? Godskaleren. Nee, wat heeft Feyenoord gedaan? Ja, ik geloof gelijk gespeeld. Tegen wie? NEC. Toch een puntje? Ja, knap. Hoe staan ze? Waar staan ze nu? Houd er je kop, man. Komt-ie! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. FC Groningen-Ajax, 1 punt. Feyenoord-Ajax, 2 punten. FC Twente-Ajax, 1 punt. Excelsior-Ajax, 1 punt. Ajax-Heerenveen, 2 punten. Ajax-VVV, 2 punten. De 13 doelpunten die Mounir Elhamdoui dit seizoen voor Ajax maakte, leverden de Amsterdamse club 9 punten op. Zonder Elhamdoui zou Ajax verloren hebben van Groningen, Twente en Excelsior en gelijk gespeeld tegen Feyenoord, Heerenveen en VVV. Zonder Elhamdoui was Ajax dit seizoen derde geworden. Gisteren werd na het veroveren van de schaal 1 speler uitgefloten door het Ajax-publiek. Mounir Elhamdoui. Wat een gaaiers. Frank de Boer had desondanks groot gelijk dat hij Mounir Elhamdoui de laatste maanden tot persona non grata verklaarde. Mounir is een typisch product van de Marokkaanse jongenscultuur in Nederland, waarin respect de eerste levensbehoefte is. Ontvangen respect, om precies te zijn, want voor het geven ontbreekt weer het fatsoen. En binnen het teambuildingsproces van Frank de Boer was geen ruimte voor misplaatst verdette gedrag van een kut Marokkaan. Maar naar buiten toe heeft Frank de Boer Mounir Elhamdoui altijd redelijk fatsoenlijk behandeld. En dat siert hem. Dat maakt de penningmeester ook blij, want nu levert de speler bij de verkoop die er ongetwijfeld aan zit te komen nog wat op ook. Het had vak 410 en aanverwante eencelligen gesierd als ze Mounir Elhamdoui vanmiddag in de snelkookpan in de Bijlmer keurig op een beschaafd applausje hadden getrakteerd. Als dank voor 9 punten. Maar dat is waarschijnlijk te veel gevraagd. En overigens ben ik van mening dat Frank de Boer een wereldprestatie heeft geleverd. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ken jij het woord ruiterlijk? Ken jij het woord metafoor? Ja. Oh. Was dit aardig voor Frank de Boer of niet? Dit was verdomde aardig voor Frank de Boer. En daarbij, ondanks dat ik niet geluisterd heb, een wereldkolom. Dankjewel, Jan. Vriend. Ja, zo ben ik dan. We gaan weer muziek doen. En dat is waar net ook. De nummer 1 uit de top 10 van Jaap de Groot. En met overweldigende meerderheid gekozen door de bezoekers van echtejanne.nl. Ah, must be some kind of way out of here. Say that joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine. Come and take my earth. This is not our thing. closely now. The hour's getting late. Dat was All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. En weet je hoe de drummer van Jimi Hendrix heet, Jan? Ja, man, dat weet ik toch allemaal niet. Ik weet er helemaal niks van muziek. Mitch Mitchell. Nou, fijn voor je. Dankjewel. Gefeliciteerd. Hey, normaal zorgt onze grote held Diët voor de digitale inbreng. Maar vandaag is alles anders. Want zelfs onze allochtone columnist, en hebben we weer een subsidietrekkertje, die blijkt verstand te hebben van Deep Packet Inspection. Roept u maar, Martin. Zoals jullie waarschijnlijk weten, kom ik uit Tsjechië. Ik ben gevlucht voor die communisten. Dat rode tuig maakt ons leven zuur. Je mocht niets voor jezelf houden. Alles werd gecontroleerd. Als je in hun ogen die verkeerde boeken in de kast had staan, werd je al opgepakt. Als je boeren die verkeerde boeken in die kast hadden staan, werd je ook opgepakt. En daarom ben ik uit het land vertrokken en ben ik in Nederland gaan wonen. Een land waar die overheid je maar tot op zekere hoogte controleert. Namelijk of je genoeg belasting betaalt. Verder heb je die relatieve vrijheid. Nee, het is niet de staat waar je bang voor moet zijn. Het zijn die bedrijven. Die commercie is doorgeslagen in die hoofden van de op de beurs genoteerde ondernemingen. Overal willen ze geld aan verdienen. Dus ook aan onze gegevens. Deze week is bekend geworden dat mobiele telefoonaanbieders alles wat je op internet doet, registreert. Die informatie is geld waard en wordt dus opgeslagen. En daarmee je privacy op grote wijze geschonden. Een schande. Dus ik roep iedereen op zijn abonnement op te zeggen bij die providers die dit doen. Want samen kunnen we hen dwingen, zoals wij ook die communisten hebben gedwongen, te vertrekken. En ons met rust laten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, af en toe als je dan zo naar Martin luistert, dan hoor ik ook iets van mezelf terug. Ja, en tot volgende week, we moeten wel heel letterlijk nemen, geloof ik. Dat dacht ik ook. Ja, precies. Hey mensen, jullie kunnen alvast 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. De stelling is: Dries moet naar het Songfestival. Ja, ik weet ook niet. Ik bedoel, je kan ook eens een keer een slechte dag hebben als je een stelling verzint. Maar we gaan eerst naar de man wiens kennis begint, waar die van Francisco van Jolen, ja, precies, Nalden, ja, precies, en Alexander Klupping, ja, ophoudt. Zit jij nou die echte Janne-bingo al in te vullen? Ja, precies. Goed zo. En om wie vanmiddag op het Leids en Museumplein duizenden broedse kippen aan het schreeuwen waren. Hier is Diët. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Etje Petje. Ja, goedenavond. Hoe zit Eddie Penny Penny? Ja, goed hoor. Ajax? Ja, die hebben gewonnen, maar daar heb ik verder niet zoveel mee. Hoe meen je dat nou? Hey, Etje, wat we altijd standaard aan jou vragen of aan je broer. Nog vreemd gegaan deze week? Mijn broer misschien, maar ik niet. Heel goed, man. Hey, even naar die DPI. Deep Packet Inspection. KPN en Vodafone werden van beschuldigd onze mail te lezen. Om het even kort te zeggen. Ja, ja precies, zou ik maar zeggen. Ja, precies. KPN die had een mooi verhaal voor wat eigenlijk een investeerdersgroep is. Om duidelijk te maken dat ze ook een tarivering kunnen brengen op wat je doet met je telefoon. Ja, precies. En dat komt er dan op neer dat ze natuurlijk willen bekijken wat je dan precies doet met je telefoon, met je smartphone. Dus welke soort applicaties je gebruikt. En Ed, Ed. Ja. Als stel ik zou een minnares hebben. Stel ik zou met haar e-mailen via mijn BlackBerry, die Vodafone draait. Is dat een metafoor, Jan? Ben ik dan de lul? KPN zegt van niet, maar dan moet je KPN natuurlijk geloven. Doe ja. In principe houden ze alleen bij welke soort applicaties je gebruikt. Yeah. Maar ze zouden ook verder kunnen gaan kijken. En dan zelfs kunnen kijken natuurlijk wat jij zegt tegen al dan niet jouw minnares. Hoe zat het eigenlijk met KPN in de oorlog, Ed? Nou ja, KPN denk ik, is in de oorlog natuurlijk een bekende speler geweest die... Die waren heel gefout in de oorlog natuurlijk, net als Vodafone, dat is algemeen bekend. Vodafone, fout in de oorlog? Ja. Nee joh. Eddie Bent spreekt hier. Ed zit ons te dollen. Ja, precies. Eddie? Als we toch gaan dollen. Als we toch gaan dollen. Ja, trouwens, ik ga helemaal geen idee. Ja, stel jij maar eens een keer een vraag. Zeg het eens. Doe maar eens intelligent, Jan. Zeg, Facebook die maakt Google zwart via de PR. Wat is dit? Ik snap daar helemaal niets van. Ed wel. Nou Ed, hoe zit dat? Nou ja, Facebook en Google die hebben natuurlijk allebei een beetje om hetzelfde stukje van de taart. Dat komt ook weer eigenlijk bij de privacy terecht, want ze willen natuurlijk allemaal zoveel mogelijk van jou weten. En Google heeft weer een nieuwe tooltje waarmee je bijvoorbeeld in Gmail kunt zien wat je vrienden allemaal verder op internet doen. En er kwamen ineens heel veel nieuwsberichten over in omloop en journalisten werden aangesproken. Daar moet je over schrijven. En toen bleek dat het PR-bureau wat die berichten aan het sturen was, werd betaald door Facebook. Ja, precies! Mooi, man! Ja, ik hoor het. Ik heb pijn in mijn enkel en Roos die doet alsof hij gehandicapt is. Het gaat niet helemaal goed hier. Ja, precies. Zo is dat. Hey Ed, Microsoft is op overnaam. Maak het zelf even af. Wat doet Microsoft? Die is lekker aan het opkopen, lijkt het wel. Ze hebben in ieder geval Skype hebben ze al gekocht, pas geleden. En er komt in ieder geval waarschijnlijk een deal aan met Baidu. Dat is een soort Chinese Google, zeg maar. Zodat ze dan daar ook een groot stuk van de zoekmachine-taart kunnen... De zoekmachine-taart, dat is een stijlbloempje, Ed. Ja, precies. Dat kan beter. Ik was even bloedserieus, Ed, sorry. Ja. De zoekmachine-taart. De radioprogramma-uitzendingsmuziek. Maar dat geeft niet. We gaan er nog even eentje doen, Ed. Ja, precies. We zijn weer helemaal onszelf. Ja, ik hoor het, ja. Ja, het gaat echt goed. Heb je ook een Google Chrome notebook? Nee, die heb ik nog niet. Was jij niet op de persconferentie dan waar Alexander Klupping dat ding gratis ging ophalen? Nee, daar was ik niet inderdaad. Sukkel. Ja. Waarom niet, Ed? Ja, waarom niet? Ik had andere dingen te doen. Ja, wat dan? Ja, dan krijg je hem terug, Ed. Ja, ik weet niet meer waar ik toen precies was. Ja, dat geloof jouw vriendin. Maar Ed, je hebt dus bij Echte Jan op Radio 1 heb je dus een ICT-column. En dan is het mogelijk om de Google Chrome netboek op te halen en dan heb je er geen tijd voor. Nee, precies. dat is een mooie variant, hè? Ja. Nee. Hey Ed, maar jij gaat toch niet beweren dat jij niet was uitgenodigd en die clubbing wel van de VARA? Nou, ik heb in ieder geval geen mail gehad. Misschien in mijn Po-net-mail Brox, maar... Ja, precies. Belachelijk, zeg. Dat die flap van een clubping. Alexander NL. Oh, Alexander Club. Maar leeft Nalden nog, hè? Leeft Nalden nog? Nalden, die leeft nog, ja. Kut. Die post tegenwoordig heel veel video's op YouTube ook. Dan moeten wij dan heel snel een eind aan gaan maken dat Nalden nog leeft. Want ik... Oh. Ed, bedankt! Ja. En wacht, Ed de Pet, riep jij nou op tot moord? Nee. Dat is goed. Eddie, bedankt, jongen! Doei! Hey, Eddie! Wat een geleuter. Ja, mensen. In 2005, Glennis Grace, niet in de finale. In 2006, Treble, niet in de finale. In 2007, Edcilia Rumbly, not in de finale. En in 2008, Hint, niet in de finale. 2009, De Toppers, niet in de finale. 2010, Sieneke, niet in de finale. In 2011, De Drie J's, niet in de finale. Wat een godvergeten schande is het optreden van Nederland op het Eurovisie Songfestival. Dus het wordt tijd om keihard in te grijpen. Bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Dries moet naar het Songfestival. En nou zou die gekke Dries zelf hangen. He, hangen, tegenover ons zitten, om het even voor de visueel gehandicapten duidelijk te maken in de studio. En wat doet Dries? Ja, wat deed Dries met nieuwjaar? Die ligt gewoon te knorren. En wat gebeurde er met nieuwjaar toen Dries... Toen werd Dries ontslagen. Dries, je bent ontslagen! Jasper de Groot! Goedenacht. Hey, hoe is het, jongen? Goed, met jullie? Ja, goed. Nou, roep het maar. Helemaal eens. Dankjewel. Wat een geleuter. Remontje. Goedenavond. En? Hoe is het met jullie? Ja, best joh. En? Ja, ik zeg afschaffen. De hele Songfestival? Ja, en alleen als Dries in een gele string er naartoe gaat, ga ik mijn land supporteren. Maar wacht even, Dries die is uit de arena geweerd, dus ja, laten we hem gewoon lekker volgende keer sturen, joh. Afschaffen. Ja, je hebt gelijk ook. Dankjewel. Wat een geleuter. En dan gaan we weer naar de mevrouw die Jan Roos al de hele avond lieveling noemt. Pootje. Ik noem jullie beide lieverd. Ja, ik doe altijd een S erachteraan, hoor. Oh. Kan je niet jullie beiden wel vriendelijk. Vriendelijk ook. Ja. Okay. Nou, ouwe steuntrekkert, wat vind je van de stelling? Ja, hallo. Nou, ik vind dat wij eens iemand anders moeten sturen. Iemand die niet bekend is. Dries. Nou, de Dries dus. Ja. Ja, nee. Nee, maar je bedoelt iemand die bekend staat dat hij geen groot zanger is? Wie had ooit gehoord van Frizzel Sizzel? Nee, die heeft toch ook niks gewonnen? Nee, oké, maar het was wel een leuk liedje. Teach In dan. Dingen doen. 1975, toen was je nog niet eens bouwkje. Nee, dat ik wel. Inderdaad waar. Hey, maar even wat anders. Ik krijg net een klacht van onze regisseur. Wat dan? Je hebt nog geen foto gestuurd. Nee, maar liever... Ja, ik heb geen internet. Dat was liever ton deze. Lievert, ja, precies. Nou, dan weten we jouw keuze. Bouwkje de groeten. Nou ja. Wat een geleuter. Ja, dat kan ik niet accepteren, Jan. Is bouwkje weg? Ja, dat vind ik zonde. Bart! Een beetje aardig. Oké, hoi. Wat het beste is een keer een DJ te sturen. Bijvoorbeeld DJ Zaal. Met een paar lekkere wijven met een bikini aan. Dan zijn we gewoon binnen. Om een viespeuk ben je ook, zeg. Hoor je me niet? Nou, DJ Zaal. Ordinair gedoe. Gewoon een DJ. En met drie lekkere wijven. Oelala, I love you. Oelala, I Bart, love you. Bart, sorry. Radio 1. Lekkere wijven. Dat is toch geen taal? Doen we een beetje netjes, Bart, alsjeblieft. Ja, maar dat is toch... Dit is niet echt de Jan, hè? Oelala, I love you. Oelala, I love you. Met een mix van DJ Sean. Klaar. Wat een geleuter. Klaar, inderdaad. Henkie? Ja. Hoe is het? Ja, tof. Goed joh, mooi. En wat vind je ervan, Dries, naar het Songfestival? Nou ja, die Amsterdammer die mag voor mij sowieso op de weg blijven. Oh. Hij zingt net zo slecht als Ajax voetbal. Nou. Dus Dries, wil je wint het Songfestival? Nou ja, ik hoop het voor hem, joh. Dus je hebt ook een keer succes. Zo is dat, Henkie. Jij, wat doe jij in het dagelijks leven? Niet veel. Dat dacht ik al, Henkie. Maar zo. Wat een geleuter. En dan gaan we weer naar de enige echte honkbal- en voetbalscheidsrechter uit Den Haag, Zonneveld. En die gaan weer een paar vrouwen beledigen, of niet? Goedemorgen, assholes. Kan je nou eens jongens, één keer... assholes. Zonneveld, kan je nou gewoon eens één keer gedragen? Ja, nou, ik heb een mooi alternatief voor jullie. Nou, roep dus. Nou, ik stel voor dat jullie als duo naar Zonneveld gaan. Het is een mooi concours. Zonneveld, heel even je gebied in doen. Ja, nee, dat te verstaan, heb ik al, joh. Heb ik al jaren. Ja, dan heb je een verkeerde norm zitten. Kukident, ik heb hier geen trek in. Het is gewoon... Die spek is dag. Dag. Nou, dat bepalen wij wel. Wat een geleuter. Leuke vent. Eddie! Hallo, met Ed. Oh, wij dachten die Ed. Ik heb het er goed begrepen, hè? Ik ben ervoor dat het ex-premier van Acht is die jullie voordragen. Hé, hey, u is homofiel, daar krijgen we ook subsidie op. Klopt wel, hè? Goed dan. Bedankt, doei. Wat een geleuter. We gaan niet naar Amir Jawel, B. Jawel, daar krijgen we ook subsidie op. We gaan niet naar Amir Jawel, C. Amir, ga, we gaan niet naar Amir D. Nee, we gaan naar Amir A. Leuk bedacht, Jan. Goed, hè? Hallo. Ahoy. No. Wat krijgen we nou, zeg? Hallo. Ik spreek met Amira, sorry. Nou, niet zo praten. Nee, je hebt gelijk ook. Hey Amira, hoe oud ben je? Wat denk je? Ik denk, pak een beetje tante Greet. Stevig buiten, onderbreed. Ik ben jonger, maar ik ben 23. Ik studeer ook en ik vind dat ik naar de Songfestival moet. Jijzelf. Ja, je hebt gelijk ook. Jijzelf. Ja, het is nou, laat me horen dan. Zing eens een stukje, Amir A. Hoor je niet dat ik een mooie stem heb? Ja, maar zing eens zing dan. Zing een stukje. Nou, nee, want jullie zijn niet lief. Nou ja. We bieden je een kans tot een doorbraak. Er zitten zeker nog 33 mensen te luisteren. Nee, ik zing alleen voor lieve mensen. Je hebt is dit niet Elba Sas? Ja, dat is Naima Elba Sas. Dit is Naima Elba Sas. Ja. Naima, de groetjes! Wat een geleuter. Ik vind het wel weer mooi geweest, Jan. Hoe laat is het? Ja, bijna tijd, jongen. Hey, er is één naam vandaag nog nauwelijks gevallen. Die van de man die vorig jaar even burgemeester van alle Nederlanders ging worden. Maar op de valreep gaat hij er toch in komen. Jokker op. Kom maar, Nico. Alles wat verkeerd gaat of is gegaan in dit land, komt samen in één partij. De P van de A. Een club mensen die door geblinddoekt de multiculturele samenleving heilig te verklaren, de hele samenleving heeft ontwricht. Die theedrinkmentaliteit heeft ertoe geleid dat grote steden steeds minder bewoonbaar zijn geworden. Het zijn maar een paar rotjongens als het gaat over tienduizenden Marokkaanse criminelen. Van dat soort dingen. Daar heeft niemand meer zin in. En daarom is de Partij voor de Arbeid een beetje een zielig partijtje van de... Ja, van wie eigenlijk? Allochtonen en bejaarden, die stemmen er nog op. Verder niemand. De leider van dit moment is altijd de aanvoerder geweest van de pappen en nathoudpolitiek. Maar Joppe de Pop laat opeens een ander geluid horen. Weliswaar in Oslo, maar tijdens een internationale bijeenkomst van de Sociaaldemocraten liet Jesse Cohen opeens weten dat we, / de PvdA, niet goed zijn omgesprongen met immigratie. Cohen deed er nog een schepje bovenop en meende dat immigranten beperkte burgerrechten zouden moeten krijgen. Wat krijgen we nou? De man die elk allochtoon plat heeft gekruffeld, wil nu opeens tweede rangs burgers creëren. Een rode kat in het nauw maakt vreemde sprongen, moet je maar denken. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen, Jan. Niks. Oh, de nanuk. Ja! Je was in vorm, Roos. Nou, dat is niet waar. Ik heb griep en de koorts. Nee, maar als jij griep hebt, ben je extra scherp. En zo is als het. Als je griep hebt of ontslagen wordt. Maar net. Dat zijn de momenten. Ja, dan ga ik scoren. Volgende week komt hij. Nou, wie komt er dan? De enige echte. Wie? De man van wie wij nog heel veel kunnen leren op wie is het dan? Opgaan in het moment. Marty Simek? Ja. The real one. The real one. Ongelooflijk, dames en heren, jongens. Daar heb ik echt heel veel zin in. Moeten we er even in gooien? Nee, maar het is wel erg leuk. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het vandaag lekker veel over voetbal gaan. En ik vond dat ik lekker weinig aan het woord ben geweest. En dat was wel minder. Ja. Vond jij dat minder? Ja, nu krijg ik die keelpijn en die griep en al die andere dingen, waardoor je de afgelopen 40 weken er 8 keer niet was. Maar ik denk ook dat jij nu groepjes krijgt, Jan. Oh. Omdat je wijs en sierlijk overkwam. Omdat ik ook wat van voetbal uit de jaren 70. Nee, maar het was een mooie uitzending. Jaap de Groot, zeggen we. Ik vond Eva Jackie ook leuk. Wie? Eva Jackie. Ken Eva Hoeken van Jackie. Ken ik niet. Jawel. Die van het feest waar we naartoe gaan. Wat een scoop van hier Tokio. Gaan we eens goed, hè? Gaan we eens goed naar Theo Jansen. Maar je moet niet dat iemand het oppakt. Hey, bij Jan, we kappen ermee. Dit programma werd gebracht door Jan Wezen en Jan Borst. Regiebaas, Jan Gussenklo. Baas van de regiebaas, Jan van Lent. Muzieksamenstelling, Jan de Groot. Platenbaas, Rob Jan Stenders. Vriend voor het leven, Jan Benning. Beeld van de jonge goden, Janne-Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Schelvis. Tot volgende week. Tot volgende week, doei, vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.